Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Ocak Perşembe. Yıl 2017, ay 1, gün 26, Kasım 80. 1438 Hicri Rebiülahir 28, 1432 Rumi Ocak 13. Günün sözü: laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. Atatürk. Günün malumatı, milletler arası saatin kabulü. Yurdumuzda 92 yıl öncesine kadar Alaturka denen ezani saat uygulanırdı. 28.12.1925 tarih ve 697 sayılı kanunla Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye saatleri için esas alınmıştır. Bu durumda Türkiye saati Londra saatine göre 2 saat ileri olmuştur. Ayrıca Mart ayı son cumartesi gecesi, yaz saati oluyor bu, 1 saat ileri, Ekim ayı son cumartesi gecesi de 1 saat geri alınmaktadır. Son seferinde geri alınmamıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz, pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser, pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz, pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Alternativa pra entregar conhecimento. O movimento já mostrou para a nação. Exato. desafiando dentro dos assentamentos. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Brezilya'dan, Amazonlardan bir şarkıyla açtık. Leslie Brandau. Pra Soletrar a Libertage diye bir şarkıdan, şarkının bir bölümünü dinlettik. Konumuz Brezilya, toprak, topraklardaki tehlike. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Topraklardaki tehlike. 1996 yılında bir akşam vakti Brezilya'nın Amazon bölgesinde 19 köylü Pará eyaletindeki askeri polis mensupları tarafından soğukkanlılıkla delik deşik edilerek öldürüldüler. Pará eyaletinde ve Brezilya'nın önemli bir kısmında toprağın efendileri gasp ettikleri ya da babalarının gasp edip miras yoluyla onlara bıraktığı uçsuz bucaksız araziler üzerinde hüküm sürüyorlar. Onların mülkiyet hakkı yaptıklarının yanlarına kar kalma hakkı demek oluyor. Katliamın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ne efendilerden ne de onların silahlı adamlarından tutuklanan hiç kimse yok. Bu trajedi topraksızlar hareketine bağlı köylüleri ne korkuttu ne de onların cesaretlerini kırdı. Aksine sayılarını artırdı ve onların çalışma arzularını, bu dünyada affedilmez bir suç ya da anlaşılmaz bir delilik gibi görünen toprağa işleme arzularını katladı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de göz atalım. 1838 yılında bugün Tennessee eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk içki yasağı şeyini koymuş, kanunu geçerli kılmış. 1926'da da ilk, bugün ilk televizyonda bir gösterim yapılmış. 1926, bayağı 90 yıl önce oluyor. John Logie Baird tarafından yapılmış ve televizyon çağı, görüntü çağı açılmış tam anlamıyla. Başlangıcı odur. 1998'de bugünse Lewinsky skandalı diye bilinen büyük bir rezalet Amerikan televizyonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton o kadınla cinsel ilişkim olmadı diye yalan söyledi. Daha önce Beyaz Evin intern olarak çalışan, stajyer olarak çalışan insanlarından Monica Lewinsky ile olan ilişkisinde. Yalan söylemeler bugün de devam ediyor. Had safhada Beyaz Ev'den. Neyse, ona şimdi birazdan geçeceğiz zaten. Son olarak da şeyi söyleyelim. 2009'da bugün Madagaskar'da Antananarivo'da, başkentinde, galiba başkenti oluyor Madagaskar'ın, isyan çıkmış. 2009, yani sadece 8 sene önce bugün. Ve büyük bir siyasi kriz olmuş ve yerine sonradan da Başkan Marc Ravalomanana'nın yerine Andry Rajoelina gelmiş. Bunları da Cumhurbaşkanı oradayken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan oradayken konuşuldu mu zannetmiyorum. Başka şeyler ne zaman olmuştu? 2009. 2009. 8 sene önce. O zamanlar farklı kaygılar vardı galiba. Şu evet. Andaki kaygılardan daha farklı kaygılar vardı. O sebeple farklı şeyler konuşulmuş olabilir. Movimento do Trabalhadores Sem Terra, topraksızlar, Brezilya'daki topraksızlar hareketinin Portekizce ismi. Brezilya'da söyleniş şekliyle. Bu konuyla alakalı Metin Yeğen'in iletişim yayınlarından çıkan bir tane kitabı var. Eğer detaylı bilgi isteyen dinleyicilerimiz olursa, dostlarımız olursa o kitaba da bakabilirler. Hala baskısı da vardır herhalde. Evet. Devam edelim şimdi. Evet, son başka kaygılar olduğunu da söyleyelim ve hemen oraya geçelim o zaman. Tarihte bugünden, yani 8 sene önce isyan olmuş ve hükümet değişikliği olmuş Madagaskar'da. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da son durakta Doğu Afrika turunun açıklamalarda bulunmuş. Ülkemize döndükten sonra zannediyorum ki meclis başkanlığı Cumhurbaşkanlığına parlamentodaki görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Aklı burada kalmış Cumhurbaşkanının. Biz de değerlendirmelerimizi hemen yapacağız. Milletimizin de beklentisi budur demiş. Atılan bu kararlı adımı biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekraren göndereceğiz demiş. Usulü anlatmış, anayasaya göre nasıl yapılacağını ve Türkiye'de yeni bir dönemin başladığının ilk işaretini Madagaskar'dan buraya bildirmiş Sabah gazetesinden. Hükümetin, iktidarın ve Cumhurbaşkanlığının yarı resmi yayın organı diyebiliriz Sabah için zaten. Yani dersek yanlış olmaz değil mi? Evet. Oradan bildirilmiş bir durum var. İşte yeni bir dönem açılıyor. Nisan başında ya da ortasında ya da sonlarına doğru referanduma gidecek ve afişlerde de görüldüğü gibi tek millet, tek bayrak, tek devlet. Başka bir tane daha vardı. Tek dördüncüsünü unuttum ama adam değil, hayır. Dil de değildi galiba. Efendim? Dil de değildi galiba. Dil de değil. Neyse, afişlerde olan şey şimdi tek kişilik hükümette. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mehmet Uçum'un da söylediği gibi tek kişilik bir hükümet olacak diyor. Peki hükümet mesela şeye gittiği zaman ne olacak? Tatile çıktığında ya da rahatsızlandığında tek kişilik hükümet nasıl oluyor? Neyse. Bilemeyeceğim. Bilmiyorum. Şimdi buldum ama mesela Madagaskar'da 2002 yılında hizmete giren Türk okulu Collège de Lumière International 10. yıl dönümünü muhteşem bir törenle kutlamış. Nerede? Madagaskar'ın Cumhurbaşkanlığı salonunda. Kaç senesinde? 10 Haziran 2012'de Büyükelçi vesairede katılmış. Yani o zamanlar neler kutlanıyordu, neler konuşuluyordu diye soracak sorduk, olursanız evet. Bu gibi şeyler oluyordu. Şimdi galiba bu okulda Fethullah Gülen'e bağlı okullar listesinde olduğu için Türkiye tarafından desteklenmeyen okullar içerisinde, o liste içerisinde. Evet. Yani kaygı, farklı kaygı artık. Şimdi bu böyle. Ayrıca Türkiye'den bir haber daha. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Elbab kenti yakınlarında Irak Şam İslam Devleti'nin yaptığı ya da DEAŞ ya da DAEŞ ya da sadece İslam Devleti, çeşitli adlarla anılıyor, onun yaptığı roket atarlı saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını açıklamış. Bu da oldukça kaçıncı oluyor? 59. mu? Şehitlerin sayısı ciddi kayıplar vererek devam ediyor. Elbab Fırat Kalkanı harekatı, bunu da önemli belirtmemiz gerekebilir. Savaşın devam ettiği bir diğer bölge olan Irak'ta da çatışmalar devam ediyormuş. Musul'da geri sayım birkaç gün içinde başlayacak diye verilmiş yine. Sürekli bir geri sayım halinde zaten Musul'un etrafındaki birlikler ve onları takip eden gazeteciler. Yüz binlerce sivilin terör örgütü IŞİD tarafından rehin tutulduğu kent olarak nitelendirilmiş Musul, Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi tarafından. Rehin tutulduğu kentin batı yakasını hedef alacak harekata artık saatler kaldı. Musul'dan kaçmaya çalışan sivilleri ateş eden IŞİD'in kaybettiği mahallelerle gizlenen son teröristleri de öldürüldü diye verilmiş. Yayınlanan bazı videolar var. Sivil giyimli kişiler de sokak ortasında Irak ordusu tarafından infaz ediliyor. Bununla alakalı videolar da sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Evet, Türkiye'den Doğu bölgesini tamamen temizlemişler oldukları söyleniyor IŞİD'den, Sümer Mahallesi'ni. Artık arada bir sadece bir nehir var. O nehrin arka tarafında işte 200 bin kişinin, en az 200 bin kişinin yaşadığı Musul'da düzenlenecek olan harekat var. Ne olacak, ne bilecek, hangi şekilde yapılacak bunlar, bu operasyon tam olarak detayları internet sitelerinde, gazetelerde yok. Evet, batı kesiminde de çok vahim bir duruma devam ettiğini de gazeteler ve çeşitli haber kaynaklarından okumak, görmek mümkün. 250 bin mi dedim, 750 bin olacakmış. Rusya, evet. Sputnik News'te 750 bin sivil militanların kontrolündeki bölgede diye verilmiş. Evet, vici durumdalar yani, değil mi? Bu arada saldırıda yaralanan Türk askerlerin bölgeden tahliyesine başlanmış. Tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Giris'teki hastanelerde de alarm durumuna geçirmiş. Sürekli olarak böyle oluyor. Bu konuda Independent'ın tecrübeli Orta Doğu muhabiri Patrick Coburn bir yazı yazmış. Türkiye Suriye müdahalesinde ağır bir bedel ödüyor diyor. Türk ordusunun Halep'in kuzeydoğusunda yer alan küçük ama stratejik Elbab kasabasını almak için ilk kez IŞİD savaşçılarıyla gerçek bir muharebeye girdiğini ifade etmiş ve beklenmedik ölçüde büyük kayıplar verdiğini de belirtiyor. Ciddi asker ve ekipman kaybı demiş. Yani Fırat Kalkanı'ndaki en zorlu cephenin Elbab olduğunu belirtiyorlar. Şu ana kadar 24 Ağustos'ta başlamıştı. 44 asker yaşamını yitirmişti. Bu 45. oluyor. Yanlış bilmiyorsak şeyi. Coburn yazısında diyor ki bu stratejiyi uygulamak IŞİD'in Ankara'nın öngördüğünden daha kararlı ve ustaca çıkan direnişi nedeniyle çok daha maliyetli ve çok daha yavaş ilerliyor demiş. Türkiye öncelikli olarak kendi operasyonel kontrolünde Özgür Suriye Ordusu şemsiyesi altında birleştirdiği Arap ve Türkmen milislere güveniyordu. Bu vekil gruplara, yani onu Türkiye'de temsil eden vekalet savaşları deniyor ya bunlara, evet, her zaman. Türkiye'nin top atışları, hava operasyonları ve sahadaki sınırlı sayıdaki askerle destek verilmesi öngörülüyordu. Bu strateji diyor Cerablus'un alındığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk aşamalarında başarılı oldu. Fakat bunda IŞİD'in savaşmamayı tercih edip savaşçılarını geri çekmesinin ya da sakallarını kestirerek yerel halkın içine karışmasının etkisi büyük oldu. Şöyle bitirmiş yazısını Coburn, analizini. Rusya ve İran'la yürütülen diplomatik yakınlığın da desteğiyle Türkiye Suriye'de 6 yıldır süre gelen savaşın sonucu üzerinde önemli bir etki sahibi olmayı başardı. Ancak Elbab'da ağır giden ilerleme Suriye'ye askeri müdahalenin daha henüz ilk aşamalarında dahi bir bedel getirdiğini gösteriyor demiş. Ve Astana'da açıklanan ateşkes planlarının da en önemli zaafını ortaya koyuyor. Yani en güçlü iki isyancı silahlı hareket olan IŞİD ve eski adı El Nusra olan Şam'ın fethi cephesi ateşkes kapsamında bulunmuyor. Dahası El Nusra barış görüşmelerine ve ateşkese sıcak bakan isyancı grupları ortadan kaldırmak için Batı Alep'te bir harekat başlattı. Asıl önemli konu bu. Evet, ve daha da önemlisi Irak ve Suriye hükümetinin yenilmesinin yakın olduğunu öne sürdüğü IŞİD ise bu iddiaların aksine hala çok farklı cephelerde savaş yürütebileceğini de ortaya koyuyor. Demiş ki böyle de gelen haberler bunu doğrular nitelikte. El-Nusra'nın devamı olarak nitelendirilen Fetih Cephesi, Şam'ın Fetih Cephesi rejimde barışmakla suçladığı silahlı muhaliflerin karargahlarını basmaya başladı son iki gün içerisinde. Bunların içerisinde Ahrar-ı Şam da var. Ve bu gruplarda, diğer gruplarda Ahrar-ı Şam'la beraber birleşip bu sefer kendi içlerinde büyük bir çatışmaya girdiklerinden bahseden haberleri okumak zorunda kalıyoruz. 7 silahlı grup örgüte karşı ortak mücadele kararı almış. Şimdi IŞİD'e karşı savaştıkları gibi El-Kaide'nin devamı olan Şam'ın Fethi cephesine karşı da savaşacaklarmış. Birçok örgüt birleşmişler. Evet. Astana görüşmeleri sürerken. Astana görüşmelerinde de tekrar buluşma sözü verilmiş. Evet, ama yani çok net bir sonuç alındığını söylemek çok zor. Astana görüşmelerinden. Evet. Ben biraz şöyle baktım, tamamını okuma fırsatı bulduğumu söyleyemem ama yani hem katılan ve katılmayan gruplar açısından hem de ortaya konan deklarasyonda bir netlik göze çarpmıyor. Dolayısıyla daha net bir sonuca ulaşmak için vakit çok erken diyebiliriz. YPG'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan masada olmadığını da söyleyebiliriz. Aynı zamanda evet, savaşan iki güç olarak nitelendirebiliriz bu iki tarafı da. Onlar da masada yok. Ama mesela Rusya'nın sesi, eski Rusya'nın sesi, şimdi Sputnik News'te Astana zirvesinin asıl başarısını Rusya'ya ve Türkiye'ye mal etme. Yani bir başlık görebilmek mümkün. Kazakistan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko, Suriyeli taraflar Moskova ve Ankara'nın sayesinde ilk kez masaya oturdu demiş. Bu da böyle bir durum. Ama kendi karşılıklı olarak da birbirlerine karşı yaptıkları sert tavırlar da vardı. Moskova'da görüşecekmiş Lavrov Suriyeli muhaliflerle. Bu da ilk olacak gibi duruyor. Evet. Şimdi bir de bazı dinleyicilerimizden Donald Trump konusuna fazla ağırlık verdiğimiz şeklinde eleştiriler geldiğini de istihbar ettik. Fakat ne kadar konuşulsa azdır diye de düşünüyoruz doğrusu. En azından ben böyle düşünüyorum. Çünkü Donald J. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olmasıyla beraber dünya çapında bir büyük dönüşümün başlamış olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir faşist Amerika, Amerika'yı faşistleştirme hareketi de diye bakılabilir ve dünya dengelerinde son derece büyük farklar yaratacaktır. Bir darbe ya da karşı devrim olduğunu söylemek mümkün. Ve herkesi etkiliyor. İstisnasız herkesi etkileyecek bu durum. Yani şöyle düşünün, benim jenerasyonumun bazı kısımları böyle politik işlerle ilgilenmeden evlerinde oturup bilgisayar karşısında oyununu oynayarak hayatını geçirebilirler. Böyle bir durum söz konusu. Ama onları bile etkileyecek. Neden? Çünkü bu bilgisayar oyunu teknolojisine dayandığı yer Amerika Birleşik Devletleri ve onların da donanımı aldığı yer Çin. Çin'e karşı uygulanan yeni bu vergiler, ekstra maliyetler ya da karşı duruşlarla, ticari boykotlarla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oyun sektörünün de fiyatlarının yüksek çekmesine, daha az oyunun çıkmasına, daha pahalı oyunların ortaya çıkmasına neden olacağına dair haberler de var. Parası olanların internete çabuk ulaşacağı, olmayan büyük kitlelerin ise %99'un diyelim, yavaş internet, internetsizlik ve bin bir türlü sıkıntıyla karşılaşacağı da en basit şeylerden bir tanesi. Yani herkesin, istisnasız herkesin hayatını etkileyecek bir durum olarak da nitelendirebilmek mümkün bu durumu. Yani müthiş kararlar çıktı. Savaş açtı. Resmen dünyaya karşı da gezegene karşı, yeryüzüne karşı savaş açtı. Bütün yerliler, koruyucu, toprak, su koruyucularına karşı, özellikle Keystone XL ve Dakota Access petrol boru hatlarına yeniden hayat verecek kararları almakla beraber müthiş bir şey yaptı. Waterboarding geri getiriyormuş. Ondan haberiniz var mı? Var. Şimdi onu da söyleyecektim. İşkence sonuç alıyor diye yalan söyledi. Yani 7 milyar insanın, 7 milyardan fazla insanın gözünün içine baka baka açıkça yalan söylüyor. Bütün araştırmalar işkencenin sonuç vermediğini, bizzat Amerika'nın, CIA'nin ve diğer güvenlik şeylerinin yaptığı araştırmalar. Evet, ateşe karşı ateşle mücadele etmeliyiz demiş. Evet, kendisinin, kendi araştırma kuruluşlarının, yani güvenlik sayısı bile belli olmayan, 11 Eylül'den sonra gündeme gelen, onların yaptığı araştırmalar, CIA, DIA ve diğerleri söylüyorlar, sonuç alınamıyor. işkenceden. Ama hayır, çok rahat alınıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Waterboarding, boğma teknikleri filan demiş. Ama daha da vahim olanı söyleyeyim mi? Bir de İngiltere ile kafayı bozmuş olduğum şu sıralarda Büyük Britanya ile kolaylıkla söylenebilir. Ama çok haksız olmadığımı da düşüneceksiniz. Yeni son açıklamayı biliyor musun? Şimdi gidiyor işte Theresa May. İngiltere'deki son durum mu, açıklama mı? Hayır, şimdi buluşmaya gidiyor şeyle. Donald Trump'la ilk görüşecek olan yabancı ülke reisi ya da reisesi, lideri. Seçilmemiş lider. Evet, seçilmemiş lider görüşmeye gidiyor. Ve ne demiş giderken biliyor musun? Ne demiş efendim? Yeni dünya düzenini tesis edeceğiz birlikte. Eskisi gibi dünyaya önderlik edeceğiz demiş. Sana bir şey hatırlatıyor mu? Bana bir eksikliği hatırlatmış sadece. Şey, kim eksik diye soracak olursanız Marine Le Pen eksik o kadro içerisinde. O da dün işte mülteci kampının önüne gitmiş. Alın beni içeri diye bağırıp çağırmış yanındaki gazeteciler ve kendi partisinden ileri gelenler, kişiler tarafından. Kusura bakmayın, randevunuz yok. İçeride ne yapacağınızı bilmiyoruz. Giremezsiniz içeri diye kovmuşlar. Büyük bir medya sansasyonu yaratmaya çalışmış bu bekleyin. Marine Le Pen kim olduğunu da hatırlatalım hemen. Faşist ulusal cephenin, milli cephenin lideri olan kadın. Babası da onun lideriydi. Babasından devral. Babasını devirdi aslında. Evet, babasının kızı. Fakat sana bir noktada katılmıyorum. Irak, yani bugünkü dünyanın net olarak bozulmasının temel şeyi olarak nitelendiriyoruz ya, IŞİD'lerin, El-Kaide'lerin ortaya çıkışını, işte bu Irak'ın işgali, istilası ve işgaliyle bu dünya esas olarak bu hale geldi diye analizler var. O ikisi beraber yürütüyorlardı İngiltere. Fransa yoktu. Evet. Hatta Fransa'da, Fransa'nın katılmamasından dolayı Amerika Bush yönetimi cezalandırdı. Ve mesela Beyaz Ev'de ve okullarda filan French fries diye adlandırılan patates kızartmalarının adını değiştirdiler. Özgürlük kızartmaları dediler. Fransız kızartmaları dememişlerdi. Yani Marine Le Pen de haklısın ama o zamankinden daha da berbat bir duruma gidiyoruz. Şimdi Fransa'da işin içine giriyor. Hatta Rumsfeld çok kızmıştı. Fransa bunun içinde yok diye. Evet. Şimdi ama Theresa May bence fevkalade önemli bir gelişme. Yeni Cumhurbaşkanı Trump'ın hakkında bütün dünyaya karşı, yani Meksika'ya, Çin'de savaş ihtimali belirdi. Hem de çok ciddi. Çin, Amerika ve işte Güney Denizi'nde, Güney Çin Denizi'nde olabilir. Arkasından Meksika'ya duvar örüyor. 7 ülkeye vize uygulayacak. 7 miydi? 4 ülke mi? 7 ülkeye. Suriye, Irak ve birçok ülkenin adı geçiyor. Bu muazzam problem çıkaracak tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından, teröristler girmesin diye. Ve arkasından da şimdi Theresa May bütün bunları yok sayıyor, gezegene olan savaşı da. Ve diyor ki özel ilişkilerimizi tekrar kuracağız. Görüşmeye gidiyor bugün. Ve dünyayı tekrar birlikte yöneteceğiz diyor. Bu kadar net konuşuyorlar. İngiliz-Amerikan ortaklığıyla yani neofaşist bir resmen dünya egemenlik, hegemonya teorisi olarak bakmak çok abartmak olmaz. Yani dikkatle bakmamız lazım. Ama mesela umut verici gelişmeler de oluyor. Mesela herkes bu çağrıya balıklama dalmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump'ın IŞİD'e karşı, radikal İslam'a karşı savaşta cepheyi büyütelim çağrısına. Mesela Shinzo Abe konuşmuş dün. Ulusumuz böyle bir askeri operasyonun parçası olmayacak, lojistik destek de vermeyecek diye konuşmuş. Evet, en önemlisi şey de tabii olarak, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin gördüğü bir gün içindeki en büyük gösterinin, tarihe geçmiş en büyük gösterinin yapılması ve gösterilerin devam ediyor olması, direnişin. Hatta Greenpeace'in Beyaz Evin, Beyaz Saray'da denilen Beyaz Evin üzerine Resist diye devasa bir pankartı açması, yani direneceğiz diye görüntüler var. Ama çok çok ciddi bir şey, savaş ortamına girildiği şüphesizdir. İşkence serbest kalıyor, savaşlar, Orta Doğu'da casusluk, Black dinleme. Prison denilen şeyleri de unutmayın. daha önce nerede olduğu belli olmayan Blackside Prisons diye geçiyor. Nerede olduğu belli olmayan cezaevleri bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat servisleri tarafından kullanılan CIA tarafından. Kara delikler, evet, yani. Yani. Hatta Türkiye'den de uçakla geçip gittiğinden bahsediyordu. İkmal aldıklarından bahsediliyordu. Şimdi onlar da açılıyormuş. Evet, ne dediyse uygulamaya koyuyor. Fakat çok ciddi bir direniş var. Belki ilk yarım saatte bitirdik. Şimdi hemen arkasından o direnişin çeşitli boyutları üzerinde durabiliriz. Naomi Klein da benim bir hayli ilgiyle okuyup dinleyicilerle de paylaşmaya çalıştığımız kitabında, Şok Doktrini'nde olup bitenleri Türkiye için de ben uygulanabilir olduğunu düşünüyordum. Şok Doktrini'nin tamamen yürürlüğe konmakta olduğunu söyleyen yeni bir yazı yazdı Intercept'te. Ve buna karşı da hazır olmalıyız diyor. İlk şokları felaket kapitalizminin, Trump'ın başladı diyor, yazı yazdı. Biz dün şeyin haberini vermiş miydik? Filistinlilere gönderilen para, Obama tarafından gönderilen para. Hayır, parayı vermemiştik onu elimizde. Obama tarafından Filistinlilere son anda 221 milyon dolarlık bir paranın gönderildiğinden bahsediliyordu. Altyapı çalışmalarına, Filistin bölgelerindeki altyapı çalışmalarıyla alakalı olarak. Ama son anda Trump tarafından durdurulmuş. Durdurulmuş mu? Evet. Şahane. Devam edelim. Edeceğiz. Açık Gazete. Rooftop Singers, yani çatıdaki şarkıcılar diye kendilerini adlandırılan bir grup, hoş bir grup. 1963'te bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde single dedikleri, yani 45'lik plaklar listesinin başına yerleşmiş, iki haftada kalmış. Walk Right In, durma hemen içeri gir diye çevirebileceğimiz bir şarkı. Onu da bu şekilde, burası Açık Radyo, Açık Gazete, çalmış olduk. Ve şimdi hazır olalım Şok Doktrini'ne. Naomi Klein, Şok Doktrini kitabında şeyle başlıyordu. Bütün dünyada kapitalizm, özellikle Milton Friedman'ın neoliberal ekonominin temellerini atan teorisyeni Diyor ki büyük felaketler olduğu zaman, bu darbe de olabilir, savaş da olabilir, terör de olabilir ya da doğal felaketler olabilir. Onlardan biri olduğu zaman bastırın ve her şeyi özelleştirin. Bu şoku atlatmadan halk 6 ayla 9 ay arasında geçecek bir süre içinde her şeyi halledebilirsiniz diyor. 10 yıl önce Şok Doktrin kitabını yazmış. Üzerinde de mülakat yapmıştık kendisiyle, Naomi Klein'in. Şimdi yazıyor ki çok son derece uygun kitap. Katrina kasırgasıyla başlamıştı. Çünkü felaket kapitalizmi denen şeyin başlıca blueprintini, yani yol haritasını oluşturuyordu diyor. Şimdi de Donald Trump'ın ilk felaket kapitalizminin ilk şoklarına hazır olmanın zamanıdır diyor. Çok uygun diyor, çünkü çok iyi hatırlanmıyor ama Katrina New Orleans'e vurduğu zaman bütün bu olayları düzenleyen Cumhuriyetçi Parti'nin araştırma komitesi, RSC diye bir şey var. 2005 yılında 13 Eylül'de tam 14 gün sonra şeylerin, bu Levi denen setlerin yıkılmasından sonra 14 gün sonra, 2 hafta sonra New Orleans'in bir sürü bölümü de hala sular altındayken bir toplantı yapıyor bu Cumhuriyetçi Parti'nin araştırma komitesi. Ve hem de Heritage Foundation diye Amerika Birleşik Devletleri'nin en sağcı, faşist ve zenginlerin hizmetindeki kuruluşun ofisinde yapıyor. Washington'da, DC'de, yani başkentte. Ve grup bir liste çıkarıyor. Serbest piyasa fikirlerinden yana bu Katrina kasırgasına ve yüksek doğal gaz fiyatlarına karşı diye 32 politikadan oluşan bir şey, tamamen el kitabından, yani felaket kapitalizmi el kitabından diyor. Bu komitenin başında olan kişi kim? Kimdir efendim? Mike Pence. Başkan yardımcısı. Şu anda başkan yardımcısı olan kişi Mike Pence. Onun için çok önemli bir şey. Ve grubun, Pence'in liderliği altında bu politikaları çıkarıyorlar. Ve yani liste müthiş bir liste, neler yapılacağını. Okulların da tamamen özelleştirilmesi var, kamu devlet okullarının, ve oldu. Peki okul devlet özelleştirmelerinin başındaki kişi kim? Betsy DeVos. O da eğitim bakanı. Evet. Şimdi eğitim bakanı oldu. Yani böyle bir charter school deniyor. İşte ailelerden para alarak yapılan bir şey. Petrol endüstrisi en büyük karı sağladı ama bir sürü de taşeron firma, yani körfezi, Meksika körfezini bir laboratuvar, yani bu şeye cevap verme, felaketlere cevap verme konusunda ne kapitalizm ne yapalım, bir son hali vahşi kapitalizm o. Ve mesela en çetede kimler var? Halliburton var. Tanıdık geliyor mu sana? Kelly Conway'di. Özür dilerim, alternatif gerçeklerin söyleyeni. Evet, alternatif gerçek. Bu Betsy DeVos bakan oldu. Evet. Hayatında hiçbir okulun sınıfına da, devlet okulunun sınıfına girmemiş olan milyarder bir kadın. Ama orada varmış, Katrina'da da işte okulları özelleştirirken var. Şimdi de var. Halliburton'da 60 milyonluk bir şey olmuş, askeri üsler yapma hakkı almış o Katrina sırasında. Halliburton Irak'ta da vardı. Blackwater, şimdiki var. Akademi. Akademi, evet. XI olmuştu, sonra akademiye dönüştü. O da hani şeyler, yağmacılık falan diye şeyler çıkıyordu ya medyada o sırada, Katrina'da, hatırlayacaksın. Evet efendim. Hatta vurulanlar oldu, özellikle siyahlar tabii. FEMA, afetle uğraşma örgütü, FEMA'yı yağmacılardan korumak için güvenlik şirketi kim? Blackwater. Hı hı. Katrina'da Peki Blackwater'ın kurucusu, Karanlıklar Prensi kim? Eric Prince. Danışman, askeri danışman. Güvenlik danışmanı. Baş danışmanı ama aynı zamanda bu eğitim bakanı olan Betsy DeVos'un bütün okulları özelleştiren milyarderin abisi. Herkesin eli herkesin cebinde gibi duruyor. Kardeş bunlar yani. Yani kardeşimi, ablasımı tam bilemedim şimdi. Ve bütün şeyler var. Fluor, Shaw, Bechtel, CH2M Hill. Bütün Irak'taki ne kadar şey varsa, kontraktör, yani bu anlaşmaları yapan insanlar, hepsi o zaman hükümet mesela şeylerin kırılmasından sonra, Levide'den, o setlerin kırılmasından, New Orleans'in şey olmasından sonra evlere mesela seyyar evler yapan şirketler, Irak'taki şirketler aslında devreye girmişler. $3.5 milyar yakın açık böyle. Hepsine verilmiş bu ihaleler. Şimdi de işte bütün bu şirketler şeye giriyor. Çok ayrıntılı anlatıyor. Daha fazla şey yapamayacağım ama yani hararetle tavsiye ediyorum. Naomi Klein'in Get Ready for the First Shocks of Trump's Disaster Capitalism başlıklı yazısına Intercept'te çıktı. Her şey çok kötü olacak. Yeni bir haber daha var. Bunu gördünüz mü bilmiyorum ama Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler fonlarını da keseceği haberi geldi. Evet. Söylemişti. %40 azaltacağından bahsediliyor en az. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlere verdiği fon desteğini en az %40 azaltacağı ve bazı çok taraflı anlaşmaları feshedeceği öne sürülmüş. Kim tarafından? New York Times tarafından. New York Times'ın Trump'ın imzalamasını bekleyen taslak bir kararnameye dayandırdığı haberinde diye yazıyor. Dünya.com'dan alıyorum ben de bu haberi. Kriterleri karşılamayan Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer uluslararası örgütlere fon desteğinin kesileceğinden bahsediliyor. Aynı zamanda dün söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam, kürtajla alakalı olarak çalışan, yani doğum kontrolüyle alakalı olarak çalışan bazı örgütlerin de doğrudan fonlarının kesileceğinden bahsediliyor. Kesti bile. Hollanda'dan bir destek geldi. Hollanda hükümeti bu kurumlara destek vereceğini, maddi destek vereceğini de açıkladı. Evet, maalesef yalnız eğer Hollanda'da da gidiş bu beklentiler doğrultusunda, yani beklentilerin aksi doğrultusunda gelişirse, mesela neydi, Wenders miydi adı? Hı hı. Yani oradaki faşistlerin iktidara gelmesi durumunda tabii bu söz konusu bile olmayacaktır. Onun hakkında da bir dava açılmıştı yakın zamanda ama haberi bulmam lazım. Wilders, evet. Trump bu arada Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararı da onayladı. Bu bariyeri inşa etmek bir seçim vaadinden daha fazlası dedi sözcüsü Sean Spicer. Bu geçirgen sınırlarımızı gerçekten korumak için atılan ilk adım demiş ve Meksika ödeyecek diye de ısrar ediyorlar. Meksika'nın da Amerika Birleşik Devletleri'ne, daha doğrusu Trump'a bir ultimatum hazırlığında olduğundan bahsediliyor. Her tarafta cepheler geriliyor. Hatta iki tane daha örnek vereyim size. Bunlardan bir tanesi Almanya ve Belçika, NATO kuvvetlerini Litvanya'ya doğru kaydırmaya başlamış. Rusya'nın Rusya'ya karşı güvenlik kaygılarından ötürü. Ve sizin çok hoşunuza gidecek bir haber daha var. Bu hoşunuza gitmez. Çin yeni kıtalar arası uzun menzilli nükleer füzesini duyurmuş. Bundan hoşlanmazsınız. Bu da dün oldu. Aynı zamanda Çin Hindistan sınırına, Hindistan'da bir sınırı var Çin'in. Çok büyük savaştılar da zaten. 60'larda galiba. Zaten şu andaki Tibet probleminin en büyük kaynağının o olduğu söyleniyor. Evet. Yürüyen sığınaklar inşa etmeye başlamış, göndermeye başlamış. Yani bunker deniliyor. Yani Seyyar. Seyyar bunkerlar göndermeye başlamış Hindistan sınırına da. Çok bence herkes güzel. Ekmek alsın evinde beklemeye başlasın, ne olacak? Makarna da mı? Makarna yani zaten ekmek veriliyor. Bayatlar. Makarna zaten veriliyor. Makarna tedarikini yaptık mı biz? Avluya yığdılar mı oradaki çöpte? Biraz daha var makarna şeyinin verilmesine. Trump 1120 kilometrelik dev bir duvar, maliyetleri vergilerle karşılanacak, daha sonra Meksika hükümeti bu parayı Amerika'ya geri ödeyecek demişti. Nasıl bilmiyoruz. Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto yapmayacağı ödeme filan demiş ama devirebilirler ve başka Amerika'nın yeni hükümetiyle açık ve tam müzakereli hazır olduğunu, güvenlik, göç ve ticaret de dahil her şey masada olacağını söylemişti ama bu iş belli değil. Yalnız Müslüman mültecileri de yasaklıyor girmesini. Bir dizi kararname, yani kanun kuvvetinde kararname çıkarıyor. Bill McKibben de şey yazmış, direnmekten başka çaremiz yok diyor. Ve Papa'nın çok kuvvetli Laudato Si diye, majestik, yani görkemli, büyük dünyayı korumak için ortaya koyduğu deklarasyonu, papalık deklarasyonu, ömür boyu dönmemizi gerektiriyor diyor ve 2016 en sıcak yıl oldu gezegende. Evet. 2015'in rekorunu kırdı. O da zaten 2014'ün rekorunu kırmıştı. 2017'de eylemlerimizle rekorları kırmamız gerekiyor. Yani güzel sözleri ancak gerçekliğe böyle dönüştürebiliriz diyorlar. Bunun çok işareti var. Winona LaDuke'la konuşmuşlar mesela Democracy Now!'da. Dakota Access, yani Dapple ve Keystone XL petrol boru hatlarını da tekrar açacağım deyince, yani bu 10 senelik hikayelerden bahsediyoruz. Büyük bir direnişin, şanlı bir direniş hatta. Standing Rock, yani dikilen kaya Sioux kabileleri her türlü hukuku ve kabilelerle yapılmış antlaşmaları bozuyor. Hem hukuki şey olarak gireceğiz hem de bu bize karşı açılmış bir savaştır diyorlar. Çok net olarak taraflar ve tavırlar belli olmaya başladı. Bobby Jean Three Legs de su hayattır, su kutsaldır ve direneceğiz, başka hiçbir çare yok diyor. Ve geri dönemeyiz diyorlar. Hem Guardian'dan hem Democracy Now!'dan net olarak müthiş fotoğraflar var aslında. Kartal tüyleriyle, böyle tuğlarla Kızılderililer şey yapıyorlar. Ben kendim için korkmuyorum diye konuşanlar var. Ama gelecek için çok kaygılıyım diyenler var. Ama geri dönemeyiz. Sonuna kadar savaşacağız diyorlar. Shailene Woodley oyuncu de bankalara boykot hareketini, divestment hareketini canlandırmamız, daha da ileri götürmemiz, zaten rekorları kırmıştı ama bu bankalarda soyguncu ve mafya devletine hizmet ediyor diyorlar. Da yargılanıyor da kendisi. Ünlü aktris, onları da vermiştik. İşte çok ciddi bir şey başladı. Yani hem Facebook üzerinden hem toprak üzerinde binlerce kişi dondurucu soğuk altında sokaklara çıkıyor New York'ta filan. Josh Fox'la da konuşmuşlar, film yapımcısı, belgeselci ve aktivist. Ve en ilginç şeylerden bir tanesi de şu, Annie Leonard'la yapılmış bir şey. Ne yapacağız diyor. Amy Goodman soruyor Democracy Now!'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Greenpeace başkanı Annie Leonard'la. Son derece kaygılıyım diyor. Yani ben 25 yıldan beri bir çevre aktivistiyim aşağı yukarı ve pek çok mücadele verdik. Bir kısmı çok zorluydu bunların diyor. Ama geçmişte çok önemli bir şey söylüyor bence Annie Leonard. Geçmişte demokrasiye hiç olmazsa belli bir saygı çerçevesi vardı diyor. Evet. Şimdi bütün çerçeve patlatılmış durumda. Yani bilime, demokrasiye ve gerçekliklere daha yakındı yaptığımız şeylerde, iktidar, mücadele ettiğimiz güçler. Şimdi Trump'ın, Başkan Trump'ın gösterdiği şeyler, yani gerek bu pipeline, petrol boru hatları, gerekse de mesela EPA denilen, yani çevre koruma kuruluşunu susturma çabaları, ve bilim insanlarına da kesinlikle talimat verdi. Hatta bir kısmı iklim durumunu açıklayan şeyler yaptılar internet üzerinden, online. Sonradan karardı o da. Bütün verilen bilgileri de kararttılar. Kapattılar o siteleri. Beyaz Evin internet sitesini. yalnız Beyaz Ev değil, EPA'in ve başka birim çevrelerinden gelen şeyleri de kapattılar. Yani bunlar hepsi gösteriyor ki yerli halklarının halkların haklarına çevre kanunlarına tam bir kayıtsızlık ve saygı tanımaz bir şey ve bütün bu yürütme emirleri ve memorandum da deniyor işte andıçlara, bunların değişmeyeceğini, halbuki işte bütün bunlar gene denetimden geçmesi lazım. Clean Water Act, temiz su kanunu var, NEPA diye bir kanun var, ama bunları hiç tanımamak tamamen demokrasiyi artık yok saymak ve bir çeşit mafya diyor. Milyonlarca ve milyonlarca insan bunlara karşı çıktı, bedenlerini ortaya koydular diyor. Ama en tehlike verici, kaygı verici şey bu gerçeklikle olan kopuş diyor. Yani gerçeklikle hiçbir alakası kalmamış bir hükümet başkanı, devlet başkanı ve adamlarıyla karşı karşıyayız. Dünyanın ezici çoğunluğu bilim insanlarının %80'i elde kalan, yerde kalan petrolün ve fosil yakıtların %80'inin kesinlikle artık hiç dokunulmadan kalması gerektiğini söylerlerken bunu hiçe sayıyorlar. Yani son yapacağımız şey bir petrol boru hattına yatırım diyor. Yani bu tam ülkeyi böyle bir doğrultuya sokmak kadar kaygı verici hiçbir şey olamaz diyor. Peki şey, bunun argümanı da şu: daha çok istihdam, yeni iş alanları yaratacağız demesine ne diyorsun diye soruyor Democracy Now'dan Amy Goodman. Annie Leonard da diyor ki Başkan Trump'la uyuştuğum ender konulardan biri daha çok istihdam alanına ihtiyaç var, ama sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli işler diyor. Ve bunu yapabilmenin temiz enerjiden başka hiçbir şey olamayacağı açık, bunu herkes, hepimiz biliyoruz artık diyor. Fakat sınırsız sayıda son derece kaygı verici bir şey var. Gene de hiç emin değilim bunları, bu petrol boru hatlarını yapabileceğinden diyor. Çünkü mevcut yasalar ve çevre etki değerlendirme verilerine rağmen bir de halk var, biz varız diyor. Yani bugünlerde bu 25 yıllık hayatımda en çok duyduğum kelime, 25 yıldır duymadığım kadar çok duyduğum kelime hangisi? Resistance, direniş diyor. Yani ikincisi de birlik olmak diyor. Bütün ülkeden yerli halklar, iklim grupları, çiftçilerin, emekçilerin grupları, işçilerin, hep farklı insanlar gelip birlikte direneceğiz ve öyle sessiz sedasız bir kenara bizi itemezler diyorlar diyor. Bu çok önemli bir gelişme demiş. Elimizde ne varsa onunla savaşmak zorundayız. Çünkü şey çok yüksek risk. Yani sevdiğimiz, kaygı duyduğumuz, ilgilendiğimiz her şey gidecek diyor. Demokrasimiz, suyumuz, çoklu, çok kültürlü topluluklarımız. Teslim olmayacağız. Bir yere gittiğimiz yok. Burada kalacağız ve direneceğiz diyor. Çok ilginç aslında. Bu haftayı bu gösterilerin çeşitli boyutlarıyla geçirdik. Bir yandan da Theresa May geliyor işte. Önce Trump'la dünyaya liderlik edeceğiz diyor. Ondan sonra da Trump benzeri bir yönetimin, tek adam yönetiminin hazırlıklarının yapıldığı Türkiye'ye de ziyaretini tamamlayacak. İkinci ziyareti şeyin, Trump'tan sonra Theresa May'in. Avrupa Birliği'nden de çıkmış, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de bir kenara atmış, çevre yenilenebilir enerji şeylerinin yatırımlarını %95 oranında durdurmuş bir ülkenin seçilmemiş lideri, başbakanı gelip hem Erdoğan'la hem de Binali Yıldırım'la görüşecek. Yani enteresan bir dünya var. Bu arada da nükleer silah denemesi yapıyor aynı zamanda İngiltere. En son Trident programı kapsamında boş bir füzenin fırlatılması denemesini yapmışlardı. Ama fırlatılamamıştı. Başarısız olmuştu. Bu da İngiltere'de çeşitli tartışmalara neden olmuş. Ama hiç merak etmeyin, gerginlik istiyorsanız elbette var. İngiliz savaş gemileri ve jetlerinin Suriye'den Rusya'ya dönüş yolunda İngiltere karasularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerine gemiler bölgeden uzaklaşana kadar yakın takip edip eşlik ettiğinden bahsediliyor. Çok olgun bir gelişme kuruyoruz demişler. Yeni ilişkiler dünyaya liderlik edecek. Trump-May ikilisi fena değil aslında. Avrupa bu sırada yeni bir rapor çıktı, çok taze. Kuraklık, seller ve fırtınalardan, kasırgalardan iklim değişikliği hızlandıkça geçecekmiş. Son zaten o yasaklanan bilim insanlarının şey yaptı, karbondioksit oranının, sera gazı oranının 404-405 civarında seyretti ortalamasının. Bu müthiş bir rekor. Onu da tweetlemişlerdi yani internet üzerinden. Onu da kararttı sonra bu iş yönetimi. Ama bu yürüyüşleri bir harekete, hatta hareketler hareketine yönlendirmek durumundalar. Veremediğimiz bir haber daha var, onu da hemen söyleyeyim. Şili son 50 yılın en büyük orman yangınlarıyla baş etmeye çalışıyor. Söndürülemeyen 42 yangında son verilen rakamlara göre 139 bin hektarlık alan kül olmuş. Şili'de mi? Evet. Devlet başkanı Bachelet yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etmiş. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Son 50 yılın en büyük yangını oluyor. Binlerce Şili evlerinden tahliye edilmişler. Cayır cayır yanıyormuş ülke. Bir de dünyadaki bütün canlı aleminin temelini oluşturan şeyin bir numaralı dayanağı nedir? Yağmur ormanları tabii. Yani gerek Amazon'da, yani Latin Amerika'da, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da, bir de Afrika'da, Kongo'da özellikle. Kongo'da da şiddet olayları var bu aralar. Yağmur ormanları o kadar hızla yok ediliyormuş ki 100 yılı bulmayacakmış. Tamamen yağmur ormansız bir dünya. Bu mümkün değil zaten. Yağmur ormanlarının bulunmadığı bir dünyada canlılar aleminin ayakta kalması mümkün değil. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son bir yıl içinde 5000'e yakın insanın hakları ihlali yaşandığı belirtiliyor Birleşmiş Milletler tarafından. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'in, bunları rapor eden Birleşmiş Milletler'in fonu kesilecek değil mi? Evet. Trump yönetimi tarafından. Evet, artık kimsenin haberi olmaz. Kimsenin haberi olmadığı için herkesin gönlü rahat olur herhalde. Herkes olmasa da o bölgede bulunmayan insanlar için, çatışma bölgelerinde bulunmayan insanlar için. Yağmur ormanları gittiği zaman tabii ilaç da, yani en önemli ilaç kaynağı, bütün oradaki büyük biyolojik çeşitlilikte daha %1'i bile keşfedilmemiş. Şifalı bitkilerin de hepsinin yok olacağını da söyleyelim. Bu arada da biz ama bol bol palm ya da palmiye yağı ve Nutella yiyelim tabii. Nutella. Nutella son 15 yıl içinde ithalatı yaklaşık 3 ila 4 kat artmış. Greenpeace'in yayınladığı raporda Malezya da Malezya ve Endonezya'daki yağmur ormanlarından kesiliyor. Almanya büyüklüğünde yağmur ormanlarının kesildiğine dikkat çekiliyormuş. Rakam olarak onu söylüyorlar. Türkiye'nin 2015 yılında 418 milyon dolar değerinde ithal ettiği palm yağı gıda, kozmetik ve temizlik sektörü gibi yerlerde kullanılıyor. Türkiye'de de 418 milyon dolarlık palm yağı ithal edilmiş sadece 2015 yılında. Evet, harika. Yem bitkilerinde, bir de hayvancılıkta çok kullanılıyor tabii. Yem bitkileri ekiliyor. Ağaçları kesiyorsun. Ondan sonra da hızla şey yapan bitkiler yapıyorsun. Geçen 25 yılda palm yağı üretimi yaklaşık 6 kat artmış. 6 kat. Sera gazı emisyonlarının %18, hatta bir başka yoruma göre %51'ine yol açıyor. Ve bu endüstriyel hayvancılık sektörü var. Et Atlas diye, serbest erişimli kaynaktan ulaşılabilir diye yazmış Bülent Şık da, bu konuların uzmanı. Ve yani bir suç olarak tanımlanması ve ceza yasaları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor. Ve asıl sorulması gereken soruları da şöyle söylüyor. Mevcut gıda üretim yöntemlerimiz sağlıklı gıda üretimi için özellikle uzun vadede elverişli mi değil mi bilinmiyor. Halk sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurumlar görevlerini yapıyorlar mı? Yok. 3. Kamu kurumlarının gıda üretim tüketim süreçlerindeki o düzenleyici, o regüle edici işlevleri son 30 yıldır neden ortadan kalkıyor? Bilin bakalım. Neden? Şirketler iyi. Peki Türkiye'de palm yağına yönelik gümrük vergileri neden diğer bitkisel yağlara kıyasla düşük? Neden? Çünkü şirketler gıda üretimi gibi hayati bir konu, dünya genelinde faaliyet gösteren 4-5 çok uluslu şirketin çıkarlarına göre nasıl dizayn ediliyor? Nasıl? Çünkü şirketler onlar. Ve 6 gıda üretim tüketim süreçlerinin iklim krizine neden olan en önemli faktörlerden biri olduğu gerçeğini neden yeterince vurgulamıyor kimse? Biz kendimizi tenzih edebiliriz burada. Neden? Şirketler. Felaket kapitalizmi geliyor ama mücadele de yolda. Şimdi bir ara vereceğiz. Bengi Akbulut'la konuşacağız. Telefonla bu sefer. Ondan sonra da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın mesela meclisin kanun yapma fonksiyonu yok. Bizimkiler halkla ilişkiler yapar gibi ilginç açıklamalarına da daha sonra 9.30-10 arasında yer vereceğimizi söyleyelim. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın, merhaba. Bugün de radyoda olamıyoruz. Fikret yurt dışında, ben de Ankara'da olmam gerektiği için telefonla yapacağız. Tamam. Nasıl konuşuyoruz? Neyle devam ediyoruz? En son programda bir alternatif finansa girmiştik. Bugün yine daha somut örneklere dönüyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Genellikle bu ara zaten öyle yapmaya çalışıyoruz. Dinleyenler de farkındadır. Bugün Yunanistan'daki örneklerden bahsedeceğiz. Yunanistan'daki özellikle de yani içinde olduğu kriz sonrası ve Sintagma'daki protestolar ve sonrasında oluşan bir dayanışma ekonomisi ağı var. Çok ciddi anlamda. Zaten Türkiye'de de medyada aslında ara ara yer bulan bir şeydi. İşte The Guardian'da birkaç yazı yazılmıştı. İşte CNN'in, BBC'nin falan neredeyse işte bir ara, yine şu ara değil ama düzenli olarak üzerine haber yaptığı bir mesele haline gelmişti. Birazcık daha detaylı zaten anlatacağım ama şunu belki başta söylemekte fayda var. Finansal krizle beraber birçok sektörün çökmesi ve özellikle sağlık, eğitim gibi, yani sosyal hizmetler gibi sektörlerin çökmesiyle bir vatandaş inisiyatifi olarak çıkan bu ekonomi aslında Yunanistan'ı ayakta tutan şey oldu. Ve bir noktada aslında Yunanistan hükümeti 2011'de bu ekonomiyi destekleyecek yasal mevzuatı da çıkarmayı, yasaları çıkarmayı, işte belli yasal statüler vermeyi bu kooperatiflere ve nasıl diyelim yurttaş girişimi olan hizmet sektörüne başlamıştı. Ancak işte Syriza'nın belki de bir başka hayal kırıklığı, bizi uğrattığı bu ekonomiye verdiği darbeler. Yani tekrar bir Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalardan sonra bu ekonominin ayakta kalmaması için aslında bir sürü şey yapılmaya başlandı. Biraz daha detaylı anlatacağım. Çok şaşırtıcı değil tabii, yani bir ana akım kapitalist, bir AB'nin kapitalizm alternatif ve yürüyen, yani 5-6 sene boyunca ülke hayatından bir sektörü hayatta bırakacak olması çok beklenecek bir şey değil ama böyle başlayalım. Evet, ben şeyi de sorayım, bu dayanışma ağının bir adı var mı, kısaltması nedir? Yani şöyle, bir ülke çapında bir ağ değil, yani ülke çapında ağlanmış ve bir merkezileşmiş olmasından bahsetmek mümkün değil. Ama no pay, yani Türkçe no pay diye yazılan bir adı vardı bir noktada 2012-2013'te. Herkes için dayanışma. Ama bu şey demek değildi işte, yani merkezi bir yerde ya da ülke çapında bir yerlerde toplanılıyor ve böyle ortak kararlar alınıyor değil. Daha çok coğrafi, ya da sektörel ağlanmalar. Evet. Yani işte üç mahallenin yan yana gelip falan. Ama şimdi bahsedeceğim, ilk bahsedeceğim mesela bir bu ağın içinde, yani hareketin içinde diyeyim, daha doğru olur. Gıda hareketi. Mesela onların adı patates hareketi olarak çıktı. Yani daha sonra aracı yok hareketi, yani no middleman hareketine dönüştü. Bu yine şey demek değil. Aslında yani kendi tabii ki üreticileri ve tüketicileriyle aracısız bir ağ kurmaya çalıştığı için otomatikman bir ağydı bu gıda hareketi. Ama Selanik'teki ile Atina'daki illa hani beraber hareket ediyor olmak zorunda değildi. Çok daha nasıl diyeyim, spontan ağlanan yapılar olarak çıktı bunlar. Bir önce özet vereyim. Şöyle bir, hani daha doğrusu şey, genel bir bakışla nasıl bir ekonomi, bu ne kadar insan, ne kadar büyüklüğü ne, önemi ne falan diye düşünürsek ve nasıl başladı. İşte Sintagma'da özellikle 2008'den sonra olan kitlesel protesto hareketleri ve meydanın işgalinin aslında bir getirisi, parlamento tarafında aslında daha çok protesto hareketi varken daha aşağıda biraz Gezi Parkı'nda olduğu gibi aslında, yani meydan ve park ayrımındaki gibi bir aslında otonom, işte kendi kendine öz örgütlenen bir aktiviteler, ekonomik aktiviteler başlamıştı. Daha sonra bunların mahallelere dağılmasıyla, yani bizde de aslında mahallelerdeki forumlar, park forumları sürecine benzetebiliriz. Orada ama tamamen artık her şey çökmüş olduğu için insanların ne yapabiliriz diyerek örgütlemeye başladıkları bir ağ. Yaklaşık yani bu süreçten 2016'ya kadar falan bu tür, yani dayanışma ekonomisi içinde diyebileceğimiz yaklaşık 415 varlık yani işte ne bileyim, manavı da var bunun içinde, kahvesi de var, kooperatifi de var diyebileceğimiz, evet, işletme vardı. Bunlardan bugün 150 tanesi kadarı aktif diyebiliriz. Bunların içinde kooperatif bankalar var. Ondan sonra çok ciddi bir klinik sağlık ocağı, eczane kooperatif olarak işleyen yine ağı var. Bolca kahve var, işte inşaat ve mühendislik, mimarlık gibi, ondan sonra elektrik tesisatçılığı falan gibi böyle hizmetlerde kullanan kooperatifler var, bilgisayar tamirinde. Ondan sonra nakliye ve lojistik, yayıncılık ve gazete, biraz sonra bir gazete örneğinden bahsedeceğim. Böyle bir aslında daha çok hizmet sektörü ağırlıklı bir kooperatif ekonomi. Şimdi bu az önce bahsettiğim şeyden bahsetmeye başlayayım önce. Patates hareketi aslında işte aracı yok hareketi olarak ülke çapında şey var. Ve coğrafi olarak da işte aracılara karşı koalisyon adı altında farklı farklı bölgelerde örgütlenmiş bir hareket. Patates hareketi olmasının diğer adının, ya da patates hareketi olarak da biliniyor olmasının nedeni bu ağlar, yani doğrudan üreticiyle tüketici arasında ürünün olması, hareket etmesini sağlayan, aradaki aracıları kaldıran bu ağlar, gıda ağları da ilk pazarlanan, bu ağlar yoluyla pazarlanan ilk gıda maddesi patates olduğu için yaklaşık 2014 itibariyle, yani böyle çok güncel ve şey sayılar yok, çok özerk örgütlenen şeyler olduğu için, ama 2014 itibariyle yaklaşık 47 tane böyle örgütlenmiş ağ vardı Yunanistan'da. 2012'de yapılan bir çalışmaya göre Yunanistan'daki hanelerin yaklaşık %22'si gıdalarını bu tür ağlardan temin ettiklerini söylediler. Şöyle bir ekstra bilgi vereyim. Aslında bunu daha önce de söylemiş olabilirim programda. Şimdi bu ağ, daha doğrusu önce şunu söyleyeyim. Bu ağların nasıl görüyoruz? Mesela bu programda Dürtük'ten de bahsettik. İşte Kadıköy Kooperatifinden de bahsettik. Boğaziçi Kooperatifi'nin, Tüketici Kooperatifinden de bahsetmiştik. Bu ağların daha kurumsal olan formunun adı mana, nasıl kooperatif, toplumsal manav toplumsal kooperatifleri falan yani cooperative social grocery dedikleri şey. Bunlar şu an yasak, şöyle yasak. Eğer civarda bir süpermarket varsa o süpermarketin bildiğim kadarıyla 500 metrelik çeperi içinde böyle bir kooperatif sosyal manavın bulunması yasaklandı en son AB ile imzalanan anlaşma gereğince. Yani işte kapitalist gıda piyasasının o kadar hani tehdit eder haline gelmişti ki bu ağlar yasaklanması gerekildi. Yani bu da bazen gıda konusunda ve tüketici örgütlenmesini küçümseyen yaklaşımlara herhalde iyi bir cevap olsa gerek. Bunlar nasıl çalışıyor? Aslında çok acayip bir şekilde çalışmıyorlar. Kendi örgütlendikleri coğrafi bölge içinde daha çok yani mahallelerinde buradan gıda temin etmek isteyen, bu ağdan gıda temin etmek isteyenlerden ön sipariş alıyorlar. Dürt'ün de yaptığı gibi aslında bostanlar için ön sipariş almak gibi. Belli ürün listeleriyle gidiyorlar potansiyel tüketicilere ve ön siparişlere göre sonradan üreticilerle kontağa geçiyorlar ve bu siparişleri üreticilerden alıyorlar. Bu üretici tüketici ağları şimdi bir aslında önemli bir kooperatif örneği var. Ondan bahsedelim. Viome. Viome ilk kurulan kooperatiflerden bir tanesi. Yani imalat alanında Yunanistan'da kurulan ilk kooperatiflerden bir tanesi. Selanik'te. Viome daha önce yani bir patronlu fabrikayken inşaat sektörü için kimyasallar üreten bir fabrika aslında fabrikaymış. 2011 yılında Mayıs ayında patronlar terk ediyorlar burayı ve 40 kadar işçisi Viome'nin birleşip fabrikayı işgal etmek karar veriyor. Bu noktada asıl hedefleri fabrikayı işgal edip kendileri kılıştırmaktansa patronların yaklaşık yani ödemedikleri ve işçilere borçlu oldukları yaklaşık 1,5 milyon euroluk ücreti ödemeden kaçmalarını engellemek. Yani işgal ettik, üretime başladık değil. Bir sene kadar bu işgal süreci devam ediyor. O süreç içinde işte Çalışma Bakanlığı'yla da sendikalarda da bir müzakere içindeler. Yani işte 1,5 milyon euro istemeyin, şu kadarını isteyin vesaire gibi. İş çözülmedikçe bu işler de aslında yani bu işgali öz yönetime çevirme konusunda daha da kararlı hale geliyorlar. Ve 2012 yılında, 2012 yine Nisan'ı diye hatırlıyorum, Şubat'ın 2013'ünde yani yaklaşık 1,5 sene sonra siz yapamıyorsanız biz yaparız. If you can't, we can sloganıyla çıkarak öz yönetime başlıyorlar. Bu aslında yani daha önceki bağlamlarda konuştuğumuz bir şey. Sendikalar bile yani daha çok ana akım sendikalar bile bu durumdan çok memnun değil. Sağdan olsun solun olsun yerleşik partiler çok memnun olmamışlar öz yönetime. Yani çok desteklemiyorlar. Ama daha çok yani nasıl diyeyim taban hareketleriyle kurdukları bir dayanışma ağıyla beraber üretime başladılar. Tabii Arjantin örneklerini de bahsettiğimiz gibi buradaki hukuki süreç kolay olmadı. Hem finansman konusunda sıkıntı çektiler, hem eski sahipleriyle işte eski sahiplerinin bu makineleri ellerinden almalarını istemeleriyle ilgili. Yani çok tipik aslında bunlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun çıkan sorunlar. Hatta 2013 Mayıs'ında müşterekler ağının aslında bir davetiyle Viome'den iki tane çalışan arkadaş, işçi arkadaş gelmişti, bir söyleşi planlanıyordu. Ancak tam o sırada Gezi patladı ve biz bu söyleşiyi hiçbir zaman yapamadık. Bu da bir anekdot olarak söyleyeyim. Şu anda yani 2013 Şubat'ından itibaren öz yönetimdeler, kolektif karar alıyorlar, kolektif mülkiyet, herkes yani bütün yani mülkiyet sahibi üretim araçlarının diyeyim. Ve de yasal olarak aslında kar amaçlı değiller. Yani kendi ücretlerinden sonra topluma geri vermeyi, içinde bulundukları topluluğa, komüniteye geri vermeyi taahhüt eden bir şey içindeler. Statüleri var kooperatif olarak. İş bölümü dönüşümlü yapılıyor. Herkes her işi yapıyor. Temizlik işi, işte yemeği beraber yapıyorlar. Temizliği beraber yapıyorlar. Normal üretim sürecinin işini beraber yapıyorlar. Her sabah bir işçi, yani işçi meclisi diyeyim, toplanıyor. Ve işte o gün ne oldu, dün ne oldu, dünkü üretimde ne sorunlar çıktı, bugün ne yapılacak gibi konular bütün herkesin katılımıyla beraber yapılıyor. Aynı zamanda şu önemli. İçinde bulunduğu, yani topluma tamamen açık bir yapıda tutmaya çalıştılar bu kooperatifi. Şöyle, şeffaf aynen. Şimdi hem toplumsal mücadeleleri, yanında oldukları toplumsal mücadeleleri aktif olarak desteklemeye çalışan, yani bu ne demek mesela, ciddi bir göçmen krizi yaşandığı zaman, hala yaşanıyor ama başladığında, göçmen dayanışma ağları, farklı farklı göçmen dayanışma ağlarına fabrikanın mekanını kullanmalarına izin verdiler. Yani o imkan sunuyorlar. Gelen mesela yardımların, bağışların toplanması ve dağıtılması için, o lojistik işin yapılabilmesi için fabrikanın bir kısmının kullanılması imkanını sunuyorlar vesaire gibi. Ama bunun dışında zaten bu bahsettiğim her sabah o işin pratikliğinin nasıl örgütleneceğiyle ilgili kararların dışında, yani verildiği toplantıların, meclislerin dışında bir de nasıl diyeyim, dayanışma meclisi, yani Solidarity Assembly'ler yapıyorlar her hafta. İçinde hem kendilerini destekleyen, yani kendilerini hem içinde oldukları mahalleden, hatta bütün Selanik'te yaşayan bütün herkese açık olduğunu söyledikleri, hem de kendilerini farklı şekilde destekleyen herkesin katılımına açık bir dayanışma meclisi var. Buradakiler, yani buradaki tartışmalar tabii ki belki işin o gün işte ne bileyim ne kadar bilmem ne üretileceği ya da kimin kaç saat çalışacağı ile ilgili o kadar spesifik kararlar olmasa bile genel olarak yani bu mücadelenin, öz yönetim mücadelesinin nereye gideceğiyle ilgili, yani kararları tek başlarına vermiyorlar. Bu bir. İkincisi şu, yani ne üretileceğiyle ilgili mesela kararları kısmen burada veriyorlar. Yani daha geniş bir toplulukla beraber. Sadece üreticilerin değil, daha geniş bir topluluğun ne üretileceğine karar verdiğini gördüğümüz bir örnek. Şu açıdan çok önemli. Daha önce patron altında üretim yaparken bu işletme aslında oldukça kirli bir işletme, oldukça toksik bir işletme. Daha önce, yani ilk başta söylediğim gibi, inşaat sektörüne kimyasal üreten bir işletme ve hem işçilerin sağlığını, yani iş süreci hem işçilerin sağlığını tehdit eden bir süreç, hem de mahalleye bu atıkları, yani üretim sürecinin atıkları civara verildiği için mahalleyi tehdit eden ve daha, yani zaten ekolojiyi tehdit etmekle kalmayıp mahveden bir işletmeyken, bu kooperatif haline geçtikten sonra öz yönetime geçip hem de yani bütün kararları toplumla beraber almaya başladıklarında zaten ister istemez bu üretim tipinden vazgeçiyorlar ve çok daha, hatta çevreyle dost, yani environment friendly dediğimiz temizlik malzemeleri üretimle başlıyorlar. Yani sadece üretim kararını kimin aldığı, işte kime kaç para verildiği, iş bölümünün ne yapıldığı değil, bir, yani toplumun içinde bir işletme olarak ona nasıl zarar verdiği, ona nasıl etkilendiği de ciddi anlamda değişiyor. Peki bir de bitmek üzere süremiz de, şeyi de sormak istiyorum. Nasıl işlerliği konusunda bir genel değerlendirme yapacak olursak, nasıl gidiyor bu kooperatif? Şu anda yani çok ciddi anlamda tabii finansal bir şeyi, karı var mı dersek ne yazık ki yok. Yani çünkü şöyle bir şey var. Sonuçta memleketin hepsi krizdeydi çok uzun süre boyunca ve yani işte temizlik malzemesini Selanik'teki çoğu herkes buradan bile alsa, yani kısmen geçindiren ama koşullar içinde çok daha memnun oldukları bir şeydi. Biz de şöyle bir şey yapmışlardı. Dayanışma destekçisi diye bir kriter koymuşlardı mesela. Her ay, ki bunu bence Türkiye'deki alternatif ağların da düşünmesi lazım. Her ay belli bir miktar oradan alışveriş yapmaya taahhüt eden insan statüsü bu. Yani ben, sen mesela diyoruz ki işte sabunumuzu her ay buradan alacağız ve işte deterjanımızı buradan alacağız. Ya bir takım öyle dayanışma etkinlikleriyle de devam ettirildi. Ama şöyle bir şey oldu. Yani bir Yunanistan'ın çok ciddi krizde olması, talep, yani bir canlı bir talep olmadığı için bu tür bir tüketici malzemesi satan, aslında üreten ve satan yapının ne kadar yani öyle bir ekonomide ayakta kalması hem zor. İkincisi legal, yasal statüsünü vermeyi şey yaptı Yunanistan hükümeti. Özellikle Syriza en son işte AB ile imzalanan anlaşmadan sonra yasal statüsünü vermekten tamamen geri çekildi. Yani orada şey, rüzgar tamamen döndü ve şu anda açık arttırmayla satmaya çalışıyor fabrikayı. Ve en son Temmuz ayında bu işte dayanışma ekonomileri ağları ve yine Viyome gibi bir kooperatif olan Roden, bu da bir kereste işlemeciliği kooperatifi, bir karavan düzenlediler hükümet, yani Atina'ya gidip orada protesto yapmak için. Ve buna işte polis müdahale etti vesaire. Yani finansal olarak biraz böyle nasıl olacak normal olduğunda, bütün yasal sıkıntılar bittiğinde vesaire de tam görecekleri anda yasal sıkıntılar tekrar ortaya çıktı. Evet, ancak önümüzdeki şeyde, aylarda da yanılmıyorsam Yunanistan'da seçim olacak. Belki de Syriza devrilip gidebilir. Yani evet, bu dayanışma ekonomisi açısından Syriza'nın tabii de nasıl, iyi mi olacak, kötü mü olacak ondan. Evet, ben bilinemez. Büyük hayal kırıklığı ama yani Syriza. Evet, çok büyük hayal kırıklığı ki yani Syriza'nın Syriza hükümete gelmeden önce zaten bu ağların içindeydi ve bu ağlardan yani zaten buydu söylediği şey ve seçim sırasında da programı gayet buna bu ekonomiyi tanıyan ve buradan oy aldığını, yani ciddi bir talebinin ciddi bir kısmının buradan olduğunu bilen bir parti. Ve de şunu herhalde söylemek önemli, yani şimdi Arjantin meselesinde de bu var. Bu öz yönetim ya da alternatif ekonomi meselesinin ortaya çıkışı, bu işin içindeki insanlar, bunu pratik eden insanlar, öyle aman kıpkızıl komünisti de bilmem ne, öyle bir şey değil. Yani gerçekten çok gündelik hayattan, ihtiyaçtan çıkan bir şey. Yani böyle çok ideolojik bir nedenle yukarıdan örgütlenen şeyler asla da değil. Ve de çok ciddi bir ihtiyacı zaten dolduruyorlar. O yüzden zaten yani ne bileyim, Yunanistan'daki hanelerin %25'i bir dayanışma ekonomisi içinden gıda temin ediyorsa, ona vurduğun darbe sana illaki yansıyacaktır. Yani o yüzden Syriza aslında, yani tabii ki çok baskı altında vesaire ama ciddi bir evet, hayal kırıklığı hakikaten. Takip edeceğiz tabii ama insanların beyninde bir acayip şartlanma var anlaşılan. Olmuyor bir türlü, yani tabandan yükselen hareketlerle ancak. Yani kendi oyunu reddetti referandumda Syriza, oradan beri de düşüşte olduğu söylenebilir. Neyse, bunları daha sonra da tekrar konuşma evet, fırsatımız. Evet, bir sonraki programda devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Aferin. Huey Smith ya da Huey Piano Smith ve arkadaşlarından dinlediğimiz çok ünlü bir parça Don't You Just Know It adını taşıyordu. Huey Smith ya da Huey Piano Smith 1934'te bugün doğmuştu. New Orleans müziğinin Amerika'nın rhythm ve blues müziğinin en önemli, en etkili isimlerinden biri, rock'n'roll'un da akım olarak doğmasında da çok önemli rol oynamış birisi. 1950'lerin ortasından itibaren çok etkili olmuş ve yani Huey Piano Smith'in orkestrasının, grubunun aslında müzisyenler için, New Orleans müzisyenleri için bir çeşit finishing school, yani konservatuvar gibi bir şey olduğu söyleniyor. Oraya girip çalıyorlar, söylüyorlar filan. İşte onun doğum gününde Huey Smith'e bir günaydın demiş olmak için çaldığımız bir parçaydı bu. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. 9.30-5 geçiyor saat. Ve demin bir konunu bir ucunda açık bırakmıştık. Onu da hemen tamamlayalım. 7 ülkeye vize sınırlaması koyacağını söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, 45. başkanı Donald Trump. Ulusal güvenlik açısından büyük bir gün olacakmış. Kaç Suriyeli mülteci alacaklar? Kaç efendim? Sıfır. Sıfır mı? Evet. Bunlar sonra, mülteci falan yok oralardan. Suriye'den yok. Irak'tan kaç mülteci alacaklar? Hiç. İran'dan hiç, Libya'dan hiç, Somali'den hiç, Sudan'dan ve Yemen'den hiç. Kendi Suudi Arabistan'la beraber Amerikan bombalarının altında milyonlarca insan açlık ve bölüm, hastaneler bombalanıyor. Oradan kaçmak isteyenlere güvenlik gerekçesiyle yol açılmayacak. Zaten Britanya'da 3000 çocuğu da almayı reddetmişti. İsrail 100 çocuğu alacağını dün açıkladı. Daha doğrusu dün gelen haberlerde vardı. 100 yetim çocuğu alacakmış Suriye'den. Evet, iyi. Çok iyi ama yetmeyebilir. Durum böyle. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da İsrail yeni konut inşasını engellemek için görüştüklerini, İsrail yönetimiyle görüştüklerini, uluslararası görüşmeler başlattıklarını daha doğrusu söylemiş. Mahmut Abbas da seçilmemiş başkanlarından bir tanesi daha. Seçim hatırlamıyorum ama öyle ebedi devlet başkanı gibi oluyor Filistin'de de. Çok demokrasi açısından çok yüz ağartıcı, tırnak içinde, günler yaşıyoruz. Şimdi bu Naomi Klein'in özellikle disaster capitalism dediği, yani felaket kapitalizmi, felaketin yarattığı şoktan yararlanarak her şeyi özelleştirip büyük firmalara, büyük şirketlere muazzam sayıda kar elde edilmesini sağlayan bir sistemin daha içinde olduğu, dünyanın da uygulanan bir sistemin içinde olduğumuzu söylüyor. Bunun ilginç belirtilerinden bir tanesi de Türkiye'den geliyor. Adalet ve Kalkınma Partili Bayrampaşa Belediyesi cezaevi arazisine yapılacak konut projesini bir tanıtımına başlamış. 19 Aralık'ta 2000'de, bundan 17 yıl önce, 12 kişinin, kadınların da yakılarak öldürüldüğü korkunç bir, trajik bir olayda, dünyanın en korkunç olaylarından birinde, dünyanın en korkunç yalanlarından biriyle, hayata dönüş adı verilen bir operasyonla, ölümü getiren operasyona hayata dönüş denmişti, katliam olmuştu. Belediyenin tanıtımında Bayrampaşa cezaevi bu kez gerçekten yaşama dönüşün adresi oluyor ifadesi varmış. Şık değil mi? Nasıl yaşama dönüş oluyormuş? Çünkü kentsel dönüşüm oluyor. Villalar falan yapılacak oraya. Yani bu ilgili imar planlarının yürütülmesi yargı tarafından 4. kez durdurulmuş. İstanbul'un İdari Mahkemesi, 13. İdari Mahkemesi de kamu yararı yok demiş. Hazal Ocağan haberi bu. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi bu. 12 ölümlü pazarlama diye vermiş manşetten de zaten. kadınların ölümüne ilişkin dava ne oldu diye sual edecek olursan da hemen söyleyeyim, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor dava. Sadece 17 yıl olmuş, fazla bir şey değil yani. Sürüyor. O fotoğraflarda yüzlerine yanağa karşı krem sürülmüş, yarısı hortlağa dönmüş kadınların fotoğraflarını da hatırlayacaksın. İşte böyle Türkiye yani Mimarlar Mühendisler Odası bir TMOB İstanbul şubeleri de beklenen büyük depremi anımsatmış. Arazi açık kalmak zorunda diye de vurgulamışlar. Yargı da şehirciliğe aykırı diyor ama olsun, hayata dönüş, yaşama döndürüyoruz diyorlar. Geçen seferki hayata dönüş, şimdi bak hayat kelimesini de yaşama çevirmişler. O da şık değil mi? Evet. Daha öz Türkçe. Bayrampaşa cezaevinin arsasına yapılacak konutlar hayata dönüş katliamıyla tanıtılıyor. Bu da hakikaten dünyanın en şaşırtıcı riyakarlıklarından biri olarak tarihe geçme ihtimali var. Bunu şimdilik burada şey yapalım. Yani bu kez gerçekten hayata dönüş diyorlar. Yani yeni yaşam olacak diyorlar. Eski cezaevi alanı kentsel dönüşüm projesi 2011'de hazırlanmış. Nefis. Duvar olmayacak diyor. Duvar yok. Çevresi duvarlarla örülü, dış dünyadan yalıtılmış bir mekan olmayıp, Trump kızacak buna şimdi duyarsa ama. Bu aralar fazla meşgul olduğu için biraz şey. Ama Türkiye'de de her tarafa duvar örülmüyor mu Güneydoğu'da? Bütün komşularla. Sen anlatıyordun geçen gün. Seyyar duvarlar, evet. Bazıları seyyar, bazıları sabit. Sabit. Çevresi duvarlarla örülü, dış dünyadan yalıtılmış bir mekan olmayıp, İşte yakaladım. İnsanların birbiriyle kaynaştığı bir yaşam alanı olacakmış Bayrampaşa. Bilmiyorum, yatırım planlarımız. Biz nasıl kaynaşıyoruz abluda, Selahattin'in öncülüğünde örgütlüyoruz. Onlar da böyle Bayrampaşa cezaevinde. Ve projede herhangi bir site aidat bedeli de olmayacakmış. Müjdemi isterim. Sadece apartman giderleri olacak, o kadar olur. Sosyal ve kültürel tesislerin giderleri de sadece bu tesisleri kullanan üyeler tarafından karşılanacakmış. Bak, güzelliğe bak. Kapalı alışveriş merkezi yerine ne oluyor? Açık alışveriş merkezi. Evet. İnsanlarla ve havayla teması olan açık çarşılar. Kapalı çarşı değil, dikkatini çekerim. Açık çarşı. Biz de yapabiliriz. Geleneksel sokak ticareti bulunacakmış. Ya bu muazzam bir proje ya. Gerçekten yaşama dönüş. O zaman yatırım planlarını değiştirmem lazım. Ben duvar kağıdı üzerine yapmıştım gelecek planlarımı. Duvar kağıdı hisseleri almıştım. Onurdan çekip galiba 1984 romanının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncısı üzerine yatırmam lazım. Ki bu aralar Amazon'daki en fazla satan kitaplar listesinde 5. sıradaymış. Ve yeni yayımcı, daha doğrusu yayınlayan kurum daha fazla basmak için de matbaayla görüşmelere başlamış. Daha fazla 1984 kitabı basılacakmış Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de de muhtemelen daha fazla talep görecektir. Yatırım planlarınızı bu konu üzerine de yoğunlaştırabilirsiniz. Evet, duvar kağıdı yerine. Özgürlük esarettir. Esaret özgürlüktür daha doğrusu. Mini Truth Bakanlığı'nda yazıyor kitapta. Gerçeklik Bakanlığı'nda yazıyor zaten. Çok satanlar listesindeymiş. Dünya klasikleri arasında görülüyor ama yeni klasikler arasına da girecek gibi duruyor aynı zamanda. Alternatif gerçekler kavramı yüzünden, evet, olduğu söyleniyor. Şimdi o mezarında dönüp duruyor zaten bu yeni gelişmeler karşısında. Mesela bu şeyi akıl edemezdi. Hayata dönüş, gerçekten hayata dönüşü akıl edemezdi. Yargı yanılıyor. TMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İstanbul Şubeleri de yanılıyor. Çünkü hayata dönülüyor. Bu arada Türkiye'de yolsuzluk raporunda da kötü bir not olmuş, almış. Bu kötü işte. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 yolsuzluk algı endeksinde Türkiye 176 ülke ölçülüyor. Zaten 200'e yakın ülke var ama 176 ülkeyi ve birimi esas alıyorlar. Orada 75. sıraya gerilemiş. Son zamanlarda bir yolsuzlukta artış mı oldu? Bizim haberimizin olmadığı. Niye gerilemiş? Yani geçen sene 66. sıradaymış. Tam 9 sıra birden gerilemiş 75. sıraya. Yani yolsuzlukla alakalı artışın olup olmadığı bir yana, hesap verilebilirliğin bu konularla alakalı çok fazla düşüşte olduğu söylenebilir. Çünkü sonuçta bu bir yöntem. Yöntemle beraber ölçülüyor. Şeffaflık Derneği'nin de içinde bulunduğu Türkiye'de. Ve sorulan sorulara cevap veremediğiniz zaman da listedeki yeriniz düşmeye başlıyor. Evet. Şimdi algı indeksi miydi bu yoksa? Yolsuzluk algı indeksi. Tamam, evet. O zaman. Yolsuzluk dereceleri sıfırla en az olan 100 puan arasında sınıflandırılıyor. 41 puan olmuş Türkiye'nin belirlenmiş. Son 5 yıl içindeki en düşük puanmış. Yani eskiden yoktu herhalde. Şimdi artmış. Niye geriliyor? Ne bileyim, son 5 yıl içindeki en düşük puanını niye aldı? Yolsuzluk artıyor anlamına mı geliyor bu? Olamaz böyle bir şey. Türkiye'nin 2015 yılında 42, 2014'te 45, 2013'te 50, 2012'de 49 puan aldığı belirtilmiş. Giderek böyle düşüyor. 41'e kadar inmiş durumdayız. Yeni Zelanda ve Danimarka'da birinciymiş şeffaflık konusunda. Evet, bu Berlin merkezli bu örgütün, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün başkanı da sadece düşünce özgürlüğü, şeffaflık ve güçlü demokratik kurumların olduğu ülkelerde yolsuzluğa karşı mücadelede başarı sağlanabileceğine dikkat çekmiş. Demek ki şimdi şey gelince, referandumdan sonra düşünce özgürlüğü, şeffaflık ve güçlü demokratik kurumlar da geleceğine göre, tek kişi hükümet gibi, o zaman yolsuzluğa karşı da büyük bir mücadele olacak. Şimdilik yalnız Türkiye ve Macaristan gibi otokratik liderlerin, yani mutlakiyetçi liderlerin iktidara geldiği ülkelerin puanlarının düştüğü vurgulanmış. Öyle diyorsunuz ama Kuzey Kore ile alakalı bir haber var. Dünyanın en otokratik ülkesi olarak da biliniyor, söyleniyor. Geçenlerde sığınma talep eden İngiltere Büyükelçisi yapmış bu açıklamayı da. Kim Jong-un'un günleri sayılı diyormuş. Ülkesi günleri sayılı diyormuş. Çeşitli elitlerin de huzursuzluk sesleri yüksek sesle de duyulmaya başlamış. Huzursuzlukları daha doğrusu. Bağdadi de öldürülmüş mü gene? Bağdadi de gene öldürülmüş. Yaralanmış olduğu söyleniyordu 2 gün önce galiba. Yani Kuzey Kore'nin rejiminin değiştireceğini ve demokratik bir yere doğru geçeceğine doğru bir darbe şeyi senede en az 3 defa önümüze gelir. Ama yani Umut da fakirin ekmeği, yapacak bir şey yok. İngiliz elçisi, bu şekilde haber alınıyor. Theresa May'in elçisi de doğru söylüyordur tabii. Evet, bu şekilde haber alınıyor. Demek Kim Jong-un gidiyor. Theresa May'in elçisi değil, eski Kore elçisi sığınmış. Yani Theresa May'den önce galiba oluyor bu olay. Hep böyle şeyler de olur, evet. Bir de bunlar olur. Çok hadi güzel. Neyse, moralinizi yerine getirebilecek bir haberden daha bahsedeyim. Bu aralarda gani gani geliyor bu haberler. Başkent Moskova yakınlarında Şatura Enstitüsü'nün yüksek basınç araştırma birimi mühendisleri patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle ateşlenen yeni bir silah testini tamamladıklarını İşte açıklamış. İşte budur ya. Türkiye mi yapmış? Efendim? Türk endüstrisi mi? Hayır canım, Moskova yakınlarındaki Şatura Enstitüsü. Yeni teknolojik silah namlusunun içindeki her iki tarafa da elektromanyetik güç üreticileriyle barındıran bir kızakla ateşleme yapıyormuş. Uzmanlar test ettikleri silahtan çıkan merminin saniyede 3 kilometre hıza ulaştığını belirtmiş. Yayınladıkları videoda silahtan ateşlenen 15 gramlık plastik silindirin santimetrelerce kalınlıktaki alüminyum plakayı deldiği görünüyormuş. Plastiğin ve petrolün gücünü görüyorsunuz burada, görüyorum, değil mi? Ama Selahattin gülüyor bütün bunlara. 15 gramlık plastik bir silindiri alıyorsunuz, koyuyorsunuz namluya, ateşliyorsunuz ve santimetrelerce kalınlıktaki alüminyum plakayı deliyorsunuz. Artık barut da yok. Elektromanyetikle itilen plastikle beraber her şeyi ortadan kaldırabileceksiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki petrol dünya üzerinden silinsin, toprakta kalsın. Ya, cehennemin kapıları açıldı zaten Trump'la. Ama Selahattin niye gülüyor? Neden gülüyor efendim? Çünkü avluda giriştiği araştırmalarda çok daha güçlüsünü yapmak üzere. Ha, öyle mi? Evet. Sapanla. Şimdi açık etme. İşte tamam, yapılıyor. Pardon. Burada çalışılıyor. Neyse, bu elektromanyetikmiş ama. Artık saniyede 4,5 kilometre hıza ulaşabilecek düzenekler yapabileceklermiş. Düşünsenize. Bizde aroma enstitüsü. Plastik poşet alıyorsunuz. Özür dilerim. Poşet alıyorsunuz, dürüyorsunuz, büküyorsunuz, namlunun içine koyuyorsunuz, atıyorsunuz ve her tarafı deliyorsunuz. Çok iyi. Half-Life'da da vardı bu. Açık Radyo olaylara müdahale aracı olarak da yenisini geliştiriyoruz, aromayı. Yani yolsuzluk raporundaki kötü nottan sonra bir de İnsan Hakları Derneği'nin bir başka kötü notu var. Onu da söylemek zorundayım yalnız. Evet. 2016 yılında Doğu ve Güneydoğu'da 46.292 hak ihlali yaşanmış. Yüksek galiba değil galiba. Mi? 46.292 365'e böler misin lütfen? Günde söyle, duymak bile zorlayıcıydı. Bir daha söyler misiniz? 46.292. 292 bölü? Bölü 365. 365. 126. Evet. Her gün 120, her gün 126 buçuk ufak, hak ihlali oluyor. Evet. Mühim değil yani. Dayak, hapis, özgürlüklerden yoksun bırakma vesaire vesaire. Çatışmalarda 451'i sivil, 1757 kişi yaşamını yitirmiş. Yasa dışı örgüt eylemleri sonucu 116 kişi hayatını yitirmiş. Hasta tutuklularında adeta kaderlerine terk edilmiş durumda olduğunu. Hastaların kaderlerine terk mi edilmesi? Nasıl olur ya? İşte böyle. Saniyede böyle bir Trump haberi düşüyor ya. Neyse, çok acayip günlerden geçiyoruz. ABC kanalına konuşmuş Trump. Milyonlarca mültecinin Avrupa ülkelerinden alınmasının büyük bir hata olduğunu söylemiş. Suriye'de kesinlikle güvenlikli bölgeler oluşturacağını da söylemiş. Hadi gene iyisiniz diyorum. Tampon bölge, güvenlikli bölge oluşturmak isteyenler. Ama ta El Papa kadar girdikten sonra, bu saatten sonra Trump gelip hadi çekilin oradan, güvenlikli bölge oluşturacağım dediğiniz zaman, dediğinde bırakırlar mı, bırakmazlar mı bilmiyorum. Trump bu. Şimdi arada May var. Gelsin Theresa Hanım. Bir görüşmeler olsun bakalım ondan sonra ne olacak. Bu arada şeyleri de söyleyeyim hemen. Çok ilginç bir haber var. T24'ten gördüm. Yok, bir günden. Nurcan Gökdemir'in haberi. Kişisel mallara el koyma durumları hızla sürerken Anayasa Mahkemesi ta 1995'te 22 yıl önce çıkartılan bir kanun hükmündeki kararname hükmünü, her zaman böyle olağanüstü haller, o haller ve kanun hükmündeki kararnameler var. Mülkiyet hakkı konusunda kararname düzenlenemez gerekçesiyle iptal etmiş. Nurcan Gökdemir'in haberi bu. İstanbul'da 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 1995 tarihli markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararnamenin aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne aykırılık iddiasıyla başvuru yapılmış. Öyle diyor. Açıklanan nedenlerle kural anayasanın 91. maddesinin 1. fıkrasına aykırıdır. İptali gerekir. Olmaz diyor yani. Bir firmanın sahibine sağladığı haklar marka hakkı olarak adlandırılmakta ve fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan kanun hükmünde kararname olamaz diyor. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ama bence Türkiye'yi çok hafif alıyorsunuz insan hakları konusunda. Bu konuyla alakalı bir haber var. Gerçekten siz de söylediğiniz zaman bir şey yapacaksınız. Nasıl güzel bir ülkede yaşadığınızı anlayacaksınız. Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar soru önergesi vermiş. AKP milletvekili soru önergesi varmış. Bana öyle şaşkın şaşkın bakmayın evet, lütfen. Kime soruyor? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle vermiş soru önergesini. CHP milletvekillerinin son 3 yılda cezaevlerindeki 164 örgüt mensubunu ziyaret ettiğini söylemiş Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Bu milletvekillerin ismini isteyen AKP milletvekili Şamil Tayyar'a da kişilik ve özel yaşamla ilgili bilgi verilemez yanıtını vermiş. Nasıl? Rahatladı mı içiniz? Evet, çok. Sormuş. Bu arada gözaltına alınan 4 HDP'li milletvekili serbest bırakılmış. Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Mehmet Emin Adıyaman ve İmam Taşçıer gözaltına alınmışlardı. Serbest bırakılmışlar. Zorla getirme kararı alınmıştı. Evinden çıktığı sırada Taşçıer gözaltına alınmıştı. Sebep ne? İddia ne? Cumhurbaşkanına hakaret. Hı hı. Soruşturma ama savcılık ifadesi sonunda serbest bırakılmış. Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da sabah gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Baydemir'den de bir açıklama var. Gözaltı sonrası gazete duvarın sorularını yanıtlamış Osman Baydemir. Diyarbakır milletvekili değil mi o? Şanlıurfa pardon. HDP'ye yönelik uygulamaların hayır kampanyasının yürütülmesinin önünü kesmeyi amaçladığını söylemiş. Kendilerinin gözaltına alınmasını da evet kampanyasına başladılar sözleriyle özetlemiş. Bu arada da Ahmet Türk'ün uzun süreden beri konuşulan, hatta hakkında pek çok imza da taşıyan aleyhte bildirisiyle, yani derhal serbest bırakılmasını isteyen bildiri yüzlerce imzayla gelmişti. Hastaneye kaldırılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Ahmet Türk, sağlık sorunlarıyla ilgili tetkiklerin tamamlanması için tutuklu bulunduğu Elazığ cezaevinden hastaneye götürülmüş. Sonuçlar adli tıbba gönderilecekmiş değerlendirmek için. Ayça Söylemez'in Biyanet'ten bağımsız iletişim ağından haberi bu. Böyle de bir durum var. Silivri'de de 62 askerin yargılanmasına başlandı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesiyle 62 askerin yargılanması durumu var. Bu arada önümüzdeki dönemle ilgili de gelişmeler, işte Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, bir an önce karar vereceğiz demişti, onu söyledikti. Madagaskar'dan söylemişti. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından birisinin çok önemli bir açıklaması var. Onu gördün mü? Tek kişilik hükümet açıklamasından başka bir şey. Başka. Yeni neydir bu efendim? Meclisin kanun yapma fonksiyonu yok demiş. Kimin var? Tek kişilik hükümetin herhalde. O hal durumundan bahsediyor. Bizimkiler halkla ilişkiler yapar demiş. Çok acayip. Cumhurbaşkanı baş danışmanı Şükrü Karatepe, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti ile MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzlaşısı ile mecliste kabul edilen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, Devlet Bey dedi ki bunlar çok, en az nasıl olur? Biz de mümkün olduğu kadar az olsun dedik. 12 maddelik bir şey çıkardık. Devlet Bey derken? Bahçeli'yi kastediyor. MHP Başkanı. Genel yani tek kişilik hükümetlerden bahsedildiği bir dönemde Devlet Bey'in Devlet ve Bahçeli olmayıp da gerçekten devlet olması beni pek şaşırtmazdı ama evet. Bahçeli'ymiş. Okay, tamam. Şey de güzel. Mümkün olduğu kadar az olsun dedik. 10-12 maddelik bir şey çıkardık diyor. Ya Türkiye Cumhuriyet tarihinin, hatta bütün tarihinin, Türkiye'nin en temel sistem diyelim. Peki hadi rejimi vazgeçtim, değişikliğini getirecek anayasa değişikliği kanunu. 10-12 maddelik bir şey çıkardık. Ben her zaman söylemişim. İçimize sinmedi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği sanat dalı olarak minimalizmi ben görüyorum. Minimal yaklaşacaksınız olaya. Tabii bazı durumlarda böyle büyük sanat yapıtları ya da gibi görünebilecek eserler de olabiliyor. 125 toplu açılışı aynı anda yapılması gibi, ama bazı konularda gayet minimalizm bakımından etkilendiğinden şüphem yok. Şey de mesela buna dahil olabilir, minimalizm sanatının önünde gelen Marcel Duchamp'ın pisuar sergilemesi minimalist sanatın önemli şeylerinden biridir. Evet. Büpedüz pisuarı koymuştu oraya. Bugünkü parlamentonun kanun yapma fonksiyonunun olmadığını söylemiş Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanı baş danışmanı. Bizimkiler halkla ilişkiler yaparlar diye konuşmuş. Eğer parlamento isterse Cumhurbaşkanı'nı iki seferde seçime giderek bitirebilir filan demiş. Yani sizinkilerin halkla ilişkiler yaptığını gördük. Rıdvan Dilmen'in yaptığı o şey Ice Bucket Challenge vari olan çağrıda. O da çok garip. Sanki ufak bir mikrokozmos gibi bir şey Rıdvan'ın yaptığı. Başkanlık sisteminin başlangıcı gibi bir şey. Orta yaşlı şeytan Rıdvan'dan bahsediyor. Orta yaşlı şeytan Rıdvan'dan bahsediyor. Ice Bucket Challenge'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani orada şeyden bahsediyor. Ailesi hastalar için ya bağış yap ya da kafandan aşağı bu buzlu suyu boşalt çağrısı yapılmış. İlk Zuckerberg tarafından, Bill Gates mi ya da Zuckerberg tarafından başlatılmıştı. Ama bir alternatif vardı. Yani şey gibi değildi. Kitleme gibi değildi. Burada kitleme. Arda onu kitliyor. Rıdvan Arda'ya kitliyor. O onu kitliyor. Herkes birbirine bir şey kitliyor. Alternatif yok. Herhangi bir şekilde hayır istemiyorum diyebileceğin ya da karşılığında başka bir yöntem bulabileceğin, başka bir şey yapabileceğin bir yöntem değil bu. İstedikleri şekliyle alıyorlar bu PR çalışmasını. İstediklerini çıkarıyorlar ve istedikleri kişiye kilitliyorlar ve bu durumda da zavallı Arda hayır mı diyecek? Küçük Türkiye için hayır diyorum mu diyecek mesela. Bu şey Arda bölümü. Şimdi işte hemen o bölüme geçiyoruz. Mikrokozmos, tam bir mikrokozmos. Terkibi Bend Ziya Paşa. 1870'te Cenevre'deyken Hürriyet gazetesini tek başına çıkarmaya devam ettiği dönemde yazdığı pek ünlü şiirden iki dize söylüyorum. En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Ne demek esrarı derunun? Sırları, içteki derindeki sırlarını en ummadığın insan keşfeder, sen herkesi kör, alemi de sersem mi sanırsın diyor. Derun demişken dünyanın en mutlu çocuklarının Hollanda'da olduğunu biliyor musunuz? Evet, okumdum ben de o haberi. UNICEF dünyanın en mutlu çocuklarının Hollanda'da yaşadığını açıklamış. Uzmanlara göre bu ailede iletişimin güçlü olması ve sağlıklı beslenme gibi faktörlerden kaynaklanıyormuş. Bir süre sonra değişecek. Esrar Derun'daki Derun'dan geldi aklıma. Eğer Wilders gelince... O kadar da değildir canım. Wilders'in gelebileceği gibi bir noktada gelmez herhalde. Buraya yabancılar giremez dediler. Hatta Wilders'in rakibi olan birisi söyledi. Yeni biliyorsun. Politikada. Düşünmek istemiyorum Wilders'in. Hollandalı dışında kimse giremez buraya dediler. Wilders de eleştirdi. Onları ben söyleyeceğim, sen söyleyemezsin dedi. Geçen yıl Temmuz ayında Türkiye'deki darbe girişimine protesto eden bir grup Türkiye kökenli gazetecileri tartaklaması üzerine defolup Türkiye'ye gitsinler diyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den bahsediyoruz. Mark Rutte, onu bu görüşü çalışıyor. Seçim propagandasına da yansımış aynı zamanda. Bu sene de seçim var değil mi Hollanda'da? Evet. Tamam. Wilders geliyor işte. Tamam, heyecanla tamam. Bekliyoruz. Wilders de yalancılıkla suçlamıştı Rutte'yi. 15 Mart seçimlerindeki en büyük rakibi Özgürlük Partisi'nin lideri Gert Wilders. Benzer görüşleri en fazla dile getiren isim olarak da biliniyor. Orijinal her zaman daha iyidir demiş. Bak özgürlük esarettir diyor 1984'te biliyorsun. Evet. Wilders'in partisinin adı ne? Özgürlük. Özgürlük. Başbakan gazete ilanında göçmenlere ya normal davran ya da git diye seslenmiş. Hollanda Başbakanı eğer bu ülkeyi beğenmiyorsan çek git, bu senin seçeneğin değil mi? Eğer yaşadığın ülkede insanların birbirine davranış şekli seni bu kadar rahatsız ediyorsa bir seçeneğin var, git. Burada olmak zorunda değilsin demiş. Kime demiş bunu? Göçmenlere. Göçmenlere? Yabancılara. Başbakan Hollandalı demiş. Olmayanlara. Bu çocuklar nasıl mutlu o zaman? İşte soru burada. Duymuyorlar, onları dinlemiyorlar, onun için mutlular diyerek geçiştireyim bu sorunun cevabını. Anlamadım, neyse biraz daha okumak gerekiyor galiba. Bu arada önemli bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve avukat hukukçu Mahmut Tanal'dan gelmiş. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un bir sözü verdi, dün vermemiştik. Bundan sonra suikastler, canlı bombalar vesaireler, bunlar devam edebilir ve Allah'ın izniyle referandumda büyük oranda evet çıktıktan sonra da bu terör örgütleri hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler şeklinde dehşetengiz bir açıklama yapmıştı. Suç duyurusunda bulunmuş Cumhuriyet Halk Partili Mahmut Tanal. Yani Kurtulmuş'un sözleri teröre desteğin itirafıdır. Halkı alenen, yani açıkça tehdit demiş. Bir başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü düşünün ki bulunduğu mevkiyi kullanarak halkı alenen tehdit edip halkı belli bir tavra zorlayarak oy devşirmek için halkına karşı şantaj uygulayarak menfaat elde etmek istiyor demiş. Şantaj yapmıyorsunuz da ne yapıyorsunuz demiş. Kılıçdaroğlu da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da benzer şeyler söylemişti onunla ilgili olarak. Kurtulmuş'un sözleri teröre desteğin itirafıdır demişti. Bir de son şeyi söyleyeyim. Şunu bir toparlayayım, çok özür dilerim. Şimdi okuduğumu toparlayayım. Wilders başbakana diyor. Başbakan, yani ırkçı Wilders, evet. Başbakanın bunu söylediklerine diyor ki orijinali benim. Benim gibi ırkçı olamazsın sen. Lütfen biraz kendine çeki düzen ver diyor. Ben de söylemeye çalıştığım buydu işte. Şimdi yani. Epey bir şey oluyor. Yeşiller de aynı şekilde şaşkınlıkla karşılamış bu açıklamalarını. Çeşitli karikatürler var. Şimdi. Birisi söyleyecekse ben söylerim diyor Wilders. Wilders bir karikatür paylaşmış. Başbakanın kafasına böyle sarı saçların çıkmaya başladığını, kendisi gibi sarı saçların çıkmaya başladığını gösteren. Wilders gelebilir ya. Tamam, şimdi anladım. Turuncu. Anladın değil mi mesela? O zaman çocuklar mutlu olmayabilir. O konuyla alakalı kesin bir bilgi de bulunamam. Evet. Terkipten iki de bahsedemeyebiliriz. Bu yeni şeye dönelim. Türkiye'deki referandum sürecine bir an önce gelecek dedi Cumhurbaşkanı, ötelerden söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önde gelen aydınlarından, entelektüellerinden, dil bilimci ve filozof ve aktivist Noam Chomsky profesör, Türkiye'de referanduma gidecek olan anayasa değişikliği ve kuvvetlerin tek elde toplanması konusunda ne düşünüyorsunuz demişler. O da reaksiyonumun nasıl olacağını tahmin edersin, çok kaygı verici demiş. Türkiye'de özgürlük ve adaletin trajik olarak gerilediğini ifade etmiş. Arizona Üniversitesi'nde Glenn Greenwald ve tabii şey üzerinden Ed Snowden'la internet üzerinden birlikte katıldığı panelde medyanın konuları nasıl çerçevelediğini, analiz ettiğini ve sunduğunu çok dikkatle izlememiz gerekiyor. Hayvanlar Çiftliği'nde Orwell'in bir başka eserine gönderme yapıyor. Önceden yayınlanmamış, Orwell'in sağlığında yayınlanmamış, daha sonra keşfedilen giriş bölümünde Orwell İngiltere'deki insanlara hitap ediyor demiş. Totalitarizme karşı bir hiciv. Basın bazı fikirlerin bilinmesini istemeyen zenginlere aittir. Diğer tehlikede eğitimdir. İtaat, obey, eğitim çerçevesinde içimize işlendi. Herhangi bir ülkede, biat evet, bir ülkede günün gazetesine bakın, hangi hikayenin parçaları rapor edilmiyor? Gazetecilikte nesnellik kavramı mı, objektivite mi? Dünyada ne olup bittiğini görmemizi engelleyen sadece hükümetin gizliliği değil, kendi rahatımız için biat ediyoruz, itaat ediyoruz. Bu konuda dikkatli olmalıyız demiş. Dünyanın görünürlüğünden bahsetmişken NASA dünyanın çekilen en net fotoğraflarını yayınlamış dün itibariyle. Çok ilgi çekici görüntüler var. Eğer eski mavi, çeken insanlar varsa. Mavi güzelliğinde de değil, onu da söyleyeyim ya maalesef. Ama gene de bir bakılabilecek nitelikte, fena durmuyor. Bu arada alarm verilmiş. İstanbul'un yüksek yüksek tepelerine kar yağışı etkili olmaya başlamış. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başlamış. 5-10 santimetre arasında bir seviyeye ulaşacakmış. Hafta sonu okullar tatilmiş. Belgrad Ormanı'nda işaretlenmiş ağaçlar görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karadeniz kıyısından Haliç'teki elektrik santraline kömür taşımak amacıyla tarihi Dekovil hattını canlandırma projesi. Ağaçlar gidecek. Bir de Göksu Deltası ile ilgili çok önemli bir haber vermiştik. Bugün Abidin Yağmur da Cumhuriyet Gazetesi'nden vermiş. Göksu 100 yılını kaybetmiş. Uluslararası sözleşmeyle, Ramsar Sözleşmesi'yle korunan, koruma altına alınan Göksu Deltası'nın da son 4 yılda çıkan yangınların sonuncusu bu sefer kış aylarına denk gelmiş. Eski haline gelmesi en iyi ihtimalle bir asır alacakmış. Geçmiş olsun diyelim. Kardan bahsetmişken haber takibi de yapalım. İtalya'da çığ düşmesi sonucunda bir otelde içindekilerle birlikte kar altından kalan insanlardan bahsediyorduk. Son verilen rakamlarda 29 kişinin cansız bedenine rastlanıldığından bahsediliyor. İtfaiyeciler açıklamışlar. Ama bu kadarmış. Evet. Yaklaşık 1,5 haftadır uğraşıyordu insanlar orada. Kimileri sağ çıkmıştı, kimileri... Can bitiriyoruz artık. Çok güzel bir haber vereceğim. Bir de ufak olur. Soruyla beraber. Zaten şey yok. Bedava haber yok ki. Evet. Yaz aylarıyla birlikte çok süratle işler yoluna girecek. Panikleme. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu mesajı kim vermiş iş dünyasına? Her şey düzelecek, yaza kadar sabredin diyor. İş dünyası. İpucu vermeniz lazım. İş dünyası o kadar büyük bir iş dünyası var ki Türkiye'de. İş dünyasına veren bir mesajdan bahsediyorum. İş dünyasına diyorlar ki yaza kadar her şey çok süratle işler yoluna girecek. Merak etmeyin, paniklemeyin. Gelip geçici şeylerdir diyor. Dolar 2.80'i aştı bildiğim kadarıyla. Bunu söylese kim söyler? Melik Gökçek. Etkisi ne şey? Ne bileyim, hobi olarak söyler. Binali Bey. Binali Yıldırım. Hmm. Başbakan, tamam. Evet. Başbakan desenize. Oradan hatırladım. O zaman soru olmazdı. Yok, başbakan kimdi diye sorduğunuz zaman da aslında bir soru oluyor benim son zamanlarda. Evet, en iyi haberle verdim. Bir de bir güzel haber daha çakıyorum. Oo, bugün formunuzdasınız. Amiral gazetesinden okuyorum. Amiral gemisinden. Gökçe dönüyormuş. Hadi gözün aydın. Selahattin de sevindi bak şimdi. Gökçe dönüyor. Hoş gelir Gökçe. Hı? Hangi Gökçe? Kaç tane Gökçe var? Kanal D'nin yeni dizisi adı Efsane'nin. Ha, o Gökçe. Bu cumartesi başlayacak olan dizisinde, iddialı dizisinde başrol oyuncusu Gökçe Bahadır. Ve bir edebiyat öğretmenini canlandırıyor. Ne haber? Ben bir an Nusret Gökçe diyeceksin zannettim de. Yok, o değil. Peki. Tuzlama çalışmalarıyla beraber ama devam edecekmiş. İstanbul'daki altyapı hizmetleri. Dikkatli olun deniliyor. Evet, iyi haberler. Başlamış. Başlamış. İyi haber. Her şeyi örtecek. Yaza kadar da sabredeceksiniz. Tamamdır. Bu iş bitmiştir. Biz de... Yeniden yükseliş demiş bu arada dolarla euro. Sabah saatlerine gelen... Sabah saatleri zaten şu anda içinde bulduğumuz. 3.84 ile başlamış yükselişe. Euro da 4.12 ile beraber kapanmış. 3.84 şimdi değil mi? 3... Evet... Yani biz sıfır bir kuruşun hesabını yapmayalım istiyorsanız. Yapmayalım. Aramızda hallederiz onu. Sleepy John Estes'le bitiriyoruz. Mahmur John Estes diye çeviriyoruz. Nur arkadaşımız, dostumuz, programcımız Nur Deriş Ottaman'ın da deyişiyle ve Registration Day Blues çalacağız. Kendisinin doğum günü 25 Ocak 1899 ama çok önemli bir blues gitaristi, şarkıcı, şarkı yazarı. Ve onun seçim günü kayıt türküsü Registration Day Blues. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. They come from 18 on up to 36. Some are leaving our home in a terrific, but you got to go. Boy, you're trying to win this race. You know by the help of the Lord, we will see our wife and mother face. Let's go, boy. Hold up for your town. If we get back home, you'll be on your same old playground. But you got to go. Boy, and you're trying to win this race. You know by the help of the Lord, we will see our wife and mother face. Now your boss man may be rich, have all kind of change, but when Uncle Sam called you, that don't mean a thing. You got to go. Boy, you're trying to win this race. You know by the help of the Lord, we will see our wife and mother face. Now, poor mother's worried, I know how she feels, thinking about her son out on the battlefield, but he got to go. Boy, you're trying to win this race. You know by the help of the Lord, we will see our wife and mother face. Now if you go to the cowboy, old Ben Dwight Ruff, they put you in that old guardhouse and make you pick up secret, but you got to go. Boy, you're trying to win this race. You know by the help of the Lord, we will see our wife and mother face. Açık Gazete.